کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں فرماتا اور کہتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. مال خرچ کرنے والے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، رشتہ قائم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے. مال روکنے والے سے جو ہے اس سے کوئی خیر نہیں، اس سے بخل ہوتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، خون خرابہ کر سکتا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے. اس لیے کہ مال بچانا ہے نا، تو مال خرچ کرنے سے نفس میں ایسی اچھی صفتیں اور ایسے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، جو مال جمع کرنے سے اتنے ہی اس کے الٹے بری صفتیں اور برے اخلاق جمع ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہاں لوٹ اور کھسوٹ کا بازار چالو ہے، یہاں سود خوری کا معاملہ ہے، اور جہاں جس سماج میں سود خوری ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے کے بارے میں تو بھول ہی جائیے آپ. کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو، مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. رب حکم دیتا ہے خرچ کرو، ہماری دوڑ صرف جمع کرنے میں. یاد رکھیں، ہر شخص روز قیامت اپنے صدقوں کے سائے تلے ہوں گا جب تک کہ اللہ لوگوں کے فیصلے نہیں کر دیتا. وہ دینے والے لوگ تھے، وہ سماج ہی الگ تھا، ہم لینے والے ہو چکے ہیں، تو اللہ پھر ہم کو لینے والا ہی بناتا ہے، پھر لیتے رہو، تم کو دینے کا مزاج بناتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اتنی اہم صفت ہے، اتنی اہم صفت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں، دیکھنے میں صدقات دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن باطنی اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے پیسہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ اس 80 میں اتنی برکت دیتا ہے، اس میں 100 روپے میں جو کامی ہوتے 80 میں ہو جاتے ہیں. کہ ہم جس سماج اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ سوسائٹی جمع کرنے والی ہے، خرچ کرنے والی نہیں. آپ نے خرچ کیا، آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا، اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا. آئیے انشاءاللہ آج کی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو دوسرا عنوان ہے آج کا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، جس پر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئے اور اس عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے دوسری نشست سیکنڈ سیشن میں جو ہے دوسرے دن جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے جو اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں، کچھ باتیں انفاق فی سبیل اللہ اس عنوان کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلے تو آئیے ہم اس سے پہلے کہ عنوان کی طرف بڑھے, انفاق فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے آپ کے سامنے واضح کر دوں. انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں عطا کرنا, اللہ کی راہ میں دینا, جہاں جہاں اللہ نے اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں اپنے مال کو خرچ کرنا. اور اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کرنے کو مومنوں کی ایک اٹوٹ صفت بیان کی اپنی کتاب میں, اور اللہ رب العزت کی کتاب کا ابھی دوسرا ہی سورہ شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ, سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ابھی گزری ہے اور سورۃ البقرہ شروع ہی ہوتا اللہ فرماتا ہے الف لام میم, یہ حرف مقطعات ہے, اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس قرآن کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ھدی للمتقین, متقین کی ہدایت ہے. متقین کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لاتے ہیں غائب پر, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, اور اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو گویا قرآن نے ان لوگوں کی صفت, جو لوگ ہدایت یافتہ ہے, جو قرآن سے حقیقت میں ہدایت حاصل کرتے ہیں, ان کی جو صفت بیان کی, ایمان کے بعد نماز, اور نماز کے بعد کیا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اللہ نے جو کچھ اپنی نعمتوں میں سے ان کے پاس دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. مال کا لفظ نہیں ہے, رزق کا لفظ ہے. جو کچھ اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں, وہ خرچ کرتے. یہ مومنوں کی اٹوٹ صفت ہے, یہ قرآن پر ایمان لانے والوں کی, متقی لوگوں کی, جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ان کی صفت ہے. اللہ پر ایمان لانے کے بعد, نماز قائم کرنے کے بعد جو کام وہ کرتے معاملات میں سے, چونکہ یہ تو عقیدہ اور احکام ہو گیا, ایک ایمان لانا عقیدہ ہو گیا, نماز احکام ہو گیا, معاملات میں جو بات آ رہی ہے وہ رزق خرچ کرنے کی ہے, کہ وہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنے کا معاملہ, شریعت نے کیا حکم دیا, کس حد تک خرچ کرنے کی ہم کو جو حکم دی, ہمیں خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کا جو حکم دیا گیا, بچوں کو خرچ کرنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ خرچ کرتے تھے, صحابہ کے ہم واقعہ سنتے ہیں, لیکن معاملہ اس حد تک جا چکا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم جس سماج اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, یہ سوسائٹی جمع کرنے والی ہے, خرچ کرنے والی نہیں. اس لیے کہ خرچ کرنے میں کیا مزہ آتا ہے, یہ مزہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے کبھی کار نہیں چلائی اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں, بیٹھو اور یوں آوازیں نکالو اور کار میں مزہ لے لو. اس لیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں, یا لوٹ اور کھسوٹ کا بازار چالو ہے, یہاں سود خوری کا معاملہ ہے, اور جہاں جس سماج میں سود خوری ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے کے بارے میں تو بھول ہی جائیے آپ. تو یہاں ہماری ہوڑ, ہماری دوڑ جمع کرنے میں ہے, صرف نکالنے میں ہے. رب حکم دیتا ہے خرچ کرو, ہماری دوڑ صرف جمع کرنے میں ہے, یاد رکھیں. وہ اس لیے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ایک ایسے سماج میں جہاں ہم نے خرچ کرنے کے معاملے کو بھول گئے. ارے خرچ کرنا تو دور, میں آج جو بات کروں گا یہ نفلی صدقات کی ہونے والی ہے. جو فرض زکات ہم پر ہے, جو مال میں سے کم از کم جو اللہ نے دے رکھا ہے, اس مال کے اوپر 2.5% آپ کی انکم پہ نہیں, آپ کی سیونگ پر, جو نصاب کو ایک سرٹن لیول کو پہنچتی ہے, سونے میں, چاندی میں اور دیگر چیزوں میں, اس کے اوپر اگر پہنچتی ہے, اور جس پر 355 دن 355 ڈیز گزر جاتے ہیں خمری اعتبار سے, چونکہ ہم سورج سے نہیں چاند سے چلتے ہیں, تو 355 دن گزرتے ہیں, اس پہ صرف 2.5% دینا ہے, وہ ہم سے نہیں ہوتی. تو انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں نفلی خرچ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس 2.5% کو کیسے ہیلے بہانے سے ٹرانسفر کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, چونکہ زکات 355 دن کے بعد ہے نا, ایک سال کے بعد ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ تو فرض ہے, فرض عبادت ہے, 355 دن سے پہلے جو ہے شوہر اپنی ملکیت اور جائیداد کے بارے میں بولتا ہے, بیگم یہ تمہاری ہو گئی. اگلے سال 355 دن سے پہلے بیگم بولتی شوہر یہ آپ کا ہو گیا. 355 ڈیز ہوں گے, ایک سال گزرے گا تو دینا ہے نا زکات, ہم سال گزرنے نہیں دیں گے, ٹرانسفر کرتے رہیں گے دوسرے کے نام پر. یہ دنیا میں ایسا ہم گھما سکتے ہیں حکومتوں کو, اداروں کو, اللہ رب العزت کو ایسے ہیلے نہیں دے سکتے ہم, یاد رکھیں. تو جس سماج میں, جس اس میں سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, وہ جمع کرنے والی سود خور قسم کی جو ایک سماج اور سوسائٹی ہماری بن چکی ہے, جہاں جمع کرنے کا لوگوں کو شوق ہے, خرچ کرنے کا کوئی مزاج نہیں ہے, رب ہمارا کتاب میں اپنی بار بار حکم دیتا ہے خرچ کرنے کا, اپنی کتاب کی ابتدا کرتا ہے, جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے, مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے, تیسری ہی صفت ہے کہ جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو صحابہ دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے, لینے میں نہیں کرتے تھے. صحابہ کے اگر سماج کو دیکھے, وہ سوسائٹی میں تھوڑی نظر ڈالے, تو ان کا مزاج دینے کا تھا, وہ لینے میں خوش نہیں ہوتے تھے, اور ان کی دوڑ خرچ کرنے میں تھی, جمع کرنے میں نہیں تھی. ہماری دوڑ کیا ہے؟ بازو والے کتنے پلاٹ ہو گئے؟ ان کے دو ہو گئے. آپ تو اس سے بڑی جاب پہ، ابا آپ کے دو کیسے ہو گئے؟ بیٹا میں بھی کچھ کرتا ہوں، اوپر نیچے کی انکم نکالتا ہوں اور پورا میں دو سے اب تیسرا اپن پلاٹ کر لیں گے. ہم جمع کرنے کے اندر وہ کرتے ہیں، رش کرتے ہیں، میرے پاس یہ ہے. اور صحابہ کا معاملہ تھا خرچ کرنے میں رش کرتے تھے کہ دینا ہے. تو ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں جمع کرنا ہے، لینا ہے، جیسے بھی آتا ہے اس کو وہ کرنا ہے. تو ہماری ہوڑ دنیا کے لیے، ہماری ہوڑ جمع کرنے کے لیے، صحابہ کی ہوڑ دوڑ آخرت کے لیے تھی، صحابہ کی دوڑ خرچ کرنے والی تھی، دینے والی تھی، دینے والی تھی. یاد رکھی، حالانکہ پاس کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی دینے والا مزاج ہے. اس حد تک غربت تھی کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا. اگر گھر میں دو لوگ ہیں تو طے کیا جاتا تھا کوئی ایک کھا لے تو دوسرا بھوکا رہے. اگر بیوی اور شوہر اور بچے ہیں تو بچے کبھی کھاتے اور کبھی سے جو ہے میاں بیوی کھاتے. اس حد تک حالت تھی. اور ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مہمان آتا تھا تو بچوں کو بھوکا رکھ کر، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اس کو کھلانے کی سوچی جاتی تھی. اس لیے کہ وہ دینے والا سمجھ تھا، لینے کی نہیں سوچتا تھا. اور ہم لینے والا سماج ہیں، دینے کی نہیں سوچتے ہیں. ہم جمع کرنے والے لوگ ہیں، خرچ کرنا ہمارے مزاج میں نہیں ہے. خرچ کرنا یہ کتنی اہم عبادت ہے، یہ عبادت انسانوں میں کیا صفتیں پیدا کرتی ہے، اس عمل کی وجہ سے کیا خوبیاں ایک سماج میں آتی ہے، یہ ہم بھول چکے. یاد رکھیں، صحابہ کے اس سماج کو یاد کیجئے جس سماج میں ہر آدمی، جس سوسائٹی میں ہر آدمی دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. اور حالات اس حد تک تھے صحابہ کے بعد بھی. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے جو بغداد میں رہتا تھا اپنے بیٹے کو وصیت کی ایک نظر مانگی کہ جب تم مدینے جانا تو مدینے کے سب سے غریب مسلمان کو 10,000 درہم میری طرف سے صدقہ تحفہ دے دینا. وہ شخص جب حج کے لیے آیا، اس نے حج کیا تو پھر زیارت جو ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے بھی آ گیا. جب وہاں آیا تو اس نے سوچا باپ کی وصیت کو پورا کر دیتے، والد کی وصیت کو ایکسیکیوٹ کر دیتے، اس کو عمل میں لا دیتے. وہ گیا اور پوچھا کہ مدینے میں سب سے غریب گھر کون سا ہے. کسی نے کہا کہ مدینے کے سب سے غریب آدمی یہاں رہتا ہے. وہ وہاں پہنچا، اس کے گھر پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد کہا کہ میرے والد نے ایک نظر مانگی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جب میرا کوئی سفر ہو مدینے کا، میں یہاں آؤں تو میں دے دوں، لہٰذا مجھے بتایا گیا تم سب سے غریب ہو، یہ لو 10,000 درہم. درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور 4 گرام چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے. تو گویا وزن کے اعتبار سے بہت بڑی بڑی مقدار تھی، ایک بہت بڑی قیمت ہے آج کے اعتبار سے بھی. ہو اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی قیمت تھی، ہو یاد رکھی کہ تو پیسے کی بہت زیادہ ویلیو تھی اس زمانے. تو 10,000. تو وہ شخص جس کے پاس یہ گئے اور اسے دیا، اس نے کہا میں اس کا مستحق نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا پڑوسی میرے سے بھی زیادہ غریب ہے، تو مہربانی کیجئے اس کو دے دیجئے آپ، چونکہ آپ کے والد کی وصیت سب سے غریب انسان کو تھی. وہ شخص وہاں سے نکلا، پڑوسی کے پاس گیا، کہا کہ میرے والد کی وصیت تھی کہ سب سے غریب انسان کو مدینے کے میں 10,000 درہم دوں، لہٰذا میں پہلے آیا اور مجھے بتایا گیا کہ فلاں گھر جو ہے سب سے غریب ہے، لیکن جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا ہم سب سے غریب نہیں ہیں، چونکہ آپ کی شرط کیا تھی والد کی سب سے غریب، میرا پڑوسی سب سے غریب ہے، اس کو دے دیجئے. اس نے کہا تو لہٰذا میں آپ کے پاس آیا، آپ یہ 10,000 درہم لے لیجیے. تو اس نے کہا نہیں، میرا پڑوسی اور میں غربت میں دونوں برابر ہیں، میں کم غریب نہیں ہوں، میں بھی اتنا ہی ہوں جتنا میرا پڑوسی، وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کیا کیجئے دونوں میں بانٹ دیجئے کہ ہم دونوں برابر غریب ہیں. تو اس نے 5,000 اس کو اور 5,000 اس کو دیا. کیا سماج اندازہ لگائی. اس مثال کو تھوڑا سا ایک طرف جانے دیجیے. کوئی ایک شخص اگر مجھ سے اگر یہ کہے کہ میرے والد کی ایک وصیت تھی کہ 10,000 روپیے آپ کے شہر کے سب سے غریب انسان کو دیں، تو وہ سب سے غریب انسان میں ہی ہوں گا، میں ہی ہوں گا وہ سب سے غریب انسان. بھائی میں ہی ہوں وہ، یہ ٹوپی تو ادھار لی ہوئی ہے، کپڑے تو ان کے، میں ہی سب سے غریب ہوں، پلیز آپ مجھے دے کر جائیے پیسے. ہے نہیں ہے، وہ دینے والے لوگ تھے، وہ سماج ہی الگ تھا، ہم لینے والے ہو چکے ہیں. تو اللہ پھر ہم کو لینے والا ہی بناتا ہے، پھر لیتے رہو سے تم کو دینے کا مزاج بناتا ہی نہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اتنی اہم صفت ہے، اتنی اہم صفت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھی، لیکن اس معاملے میں اتنی کوتاہیاں نظر آتی ہے، اس لیے کہ دینا بولے تو کم ہوتے ہو نظر آتا ہے نا، دینے کا معنی کم ہو رہا ہے. میرے جیب کے اندر 100 روپیے ہیں، اگر میں اس کے اندر سے 20 روپے صدقہ کرتا ہوں تو 80 ہو رہے ہیں نا، کم ہو رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے، بظاہر کم ہی ہوتا ہے پیسہ، بظاہر دیکھنے میں صدقہ دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن باطنی اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے پیسہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ اس 80 میں اتنی برکت دیتا ہے، اس میں 100 روپے میں جو کام نہیں ہوتے 80 میں ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پیسے کی تعداد کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. یاد رکھیں، تعداد زیادہ پیسہ مطلب سب سے اچھا، کم پیسہ نہیں ویسے نہیں، تعداد نہیں ہے اصل، یہ برکت اس پیسے کی. اس پیسے کی برکت. تو یہ بہت اہم چیز ہے ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں. آج میں چند باتیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کے تعلق سے, اس کے فائدوں کے تعلق سے, اس کے فضائل کے بعد انشاءاللہ عزیز کچھ ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز بعض وہ جگہ جہاں خرچ کرنا چاہیے, ان جگہوں کی نشاندہی بھی آپ کو کراؤں گی یہاں یہاں خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ کام ہم دیکھیں گے جو ہمارے صدقوں کو ضائع کر دیتا ہے, ہمارے خرچ کو ضائع کر دیتا ہے, ہمارے مال کسی کو دینے کو انفاق فی سبیل اللہ کو برباد کر دیتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے. وہ عمل بھی انشاءاللہ عزیز آخری میں رکھوں گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ دینے کی تو نیت کر لے لیکن وہ صدقہ ضائع ہو جائے, اس کا فائدہ نہ ہو. تو بہرحال یہ کچھ نکات, چھ نکات کم و بیش میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. اب مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. اور مال خرچ کرنے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے, اتنا ثواب, اتنا اجر کسی عبادت کا نہیں آتا. مال خرچ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے, یہ اجر اور ثواب کسی اور عبادت کا نہیں, یاد رکھ لیجئے. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اس کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں, وہ ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئی, مطلب اس دانے سے جو درخت نکلا, جو جھاڑ نکلا, اس کو کتنے پھل لگے یا کتنے جو ہوتے ہیں بالیاں, دیکھیں گے نا آپ نے, گیہوں کی ہوتی ہے, باجرے کی, اناج کی بالیاں ہوتی ہے, بھٹا ہوتا ہے جیسا آپ کا, بالیاں, تو اس سے کتنی بالیاں نکلی, 7 بالیاں نکل آئی, اور ہر بالی میں 100 100 دانے ہیں, اور اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ بہت وسعت والا, کشادگی والا اور علم والا ہے. تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے ایک دانے کو زمین میں بویا, اس دانے سے جو پھل, جو اناج نکلا, جو جھاڑ نکلا, جو درخت نکلا, اس کو 7 بالیاں لگی, اس ہر بالی میں 100 100 دانے ہیں, اور اللہ اجروں کو اس کے زیادہ, یضاعفو, اس کے ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے. تو یہاں 700 گنا ثواب ملتا ہے, 700 ٹائمز ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ میں ایک روپیہ ایک مال خرچ کرنے کا, عام زبان میں کہوں بدلے کے اعتبار سے. مثال کے طور پر اگر سمجھ لیجئے ایک شخص جو شہر کا مالدار انسان ہے آپ سے کہتا ہے ایک روپیہ میرا فلاں کو پہنچا دو اور دے دو, میں تم کو 700 دے دوں گا, ایک روپیہ میرے سے لو اور فلاں کو دے دو, یا تمہارا ایک روپیہ فلاں کو دے دو اور اس کو دینے کے بعد میرے پاس آنا اور 700 لے جانا مجھ سے اس کے بدلے میں, تو کیا آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے اگر ایک کا 700 ہے تو میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں, یہاں تھا ایک کو 7 اور 9% مل رہا تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, 9.25 مل رہا سینئر سٹیزن کو تو اس کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, سود کی در بول رہا ہوں, انٹرسٹ جو ملتا ہے 9% 8% ہائیسٹ سینئر سٹیزن 0.25 زیادہ, تو اس کے لیے مر رہے ہیں, اپنی تاریخوں کو بڑھا رہے ہیں عمروں کی, کہ بڈھا بتاؤ مجھے 60 سال سے اوپر, 0.25% جو ہے 54 کے برابر سود زیادہ ملیں گے نا مجھے اس کے اندر, کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ فرما رہا ہے ایک روپیہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ان ریٹرن تم جو ہے سود نہیں, اس کے بدلے میں اجر یہ پاؤ گے جیسا تم نے 700 روپیے خرچ کی میرے راستے میں. اب کوئی ایک انسان بےخوفی ہوں گا جو اتنا زبردست سودا, اتنی بڑی تجارت کی روپیے کے بدلے 700, ایک ایسا انویسٹمنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں جس انویسٹمنٹ کے اندر آپ اگر میرے پاس ایک روپیہ جمع کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے بعد اپروکسیمیٹلی 60 to 70 ایئرس کے بعد میں آپ کو ہر روپیے کے بدلے اگر 700 دوں تو کیا آپ میرے پاس انویسٹ نہیں کریں گے؟ کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ, 50 60 سال کون رکتا ہے؟ کیوں لوگ لائف انشورنس نہیں کرواتے, ریٹائرمنٹ پلان, پینشن پلان, 50 سال بھرتا, دنیا کا معاملہ بڑا سمجھ میں آتا ہے ہم کیلکولیٹو, آخرت کا نہیں, مریں گے دیکھا جائے گا اس کا کیا ہے, دنیا سمجھ میں آ رہی ہے نا, 40 سال ابھی نوکری کی باقی ہے, 40 سال کا ریٹائرمنٹ ہے, بھائی کون نے دیکھا کیا ہے, بھرتے رہو 200 روپیے یہ انشورنس میں جاتے رہیں گے, اس کے بعد میرے کو 50 لاکھ 1 کروڑ اور پتا نہیں 2 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ اور پتا نہیں کتنے کتنے دے رہے ہوں, یہ ہم کو سب حساب سمجھ میں آتے ہیں, تو میں بھی وہ کر رہا ہوں, انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک روپیہ انویسٹ کیجئے, 50 سے 60 سال بعد اللہ نے عمر اور زیادہ دی, تو 80 سال بعد جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان ریٹرن 700% جو اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا ہے. یہ کیلکولیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن اتنی فضیلت, اتنا اجر کسی عمل کا نہیں ہے جتنا اجر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کیا معاملہ ہے, چونکہ یہ مزاج نہیں ہے نا, مزاج نہیں ہے. اگر سمجھو ہم کو چندہ دینا ہے کسی کو دینی کام کے لیے, تو جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتا, چونکہ باہر نکال کے نہیں دیتا, جیب میں ڈالتا ہے, سامنے والے دیکھنا نہیں کیا ہے, اور ٹٹولتا اس کو اور پورا اندازہ کرتا. پہلے میں نے لال رکھا تھا 1000 کی, پھر 2 ہری تھی, اس کے بعد 500 کی, اس کے بعد 300 کی تھی, اس کے بعد 50 اور 20 کی سیریز چالوں گی, اور اس میں سے پھر ایک نکالتا, چونکہ اندازہ رہتا کہ یہاں 20 اور 10 چالو ہو رہے ہیں یہاں سے. پھر اس نے جیسے ہی نکالا, ارے 20 کی آگے واپس, اس لیے کہ اس کی نیت تھی 10 دینے کی, 20 آ گیا نا, غلط آ گیا. تو پھر اس میں سے نکالتا ہے وہ 10 کی نوٹ, اور اس میں بھی اگر پھٹی بھی ہو تو زیادہ اچھا ہے, چل نہیں رہی بہت دنوں سے, وہ ڈال دے رہے ڈراپ باکس میں, کر لیں اللہ کے نام. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جیب کھولاتے, آواز آئی تو مطلب صدقہ کرنا ہے, نہیں آئی تو نہیں کرنا ہے. مطلب چلر اگر ہو, چھٹے ہو تو صدقہ کرنا ہے, چھٹے نہ ہو تو صدقہ نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ بندے کو صدقہ نہیں کرنا ہے, چونکہ ہمیں اس کا بدلہ ہی نہیں پتا ہے, تو کیوں میں صدقہ کروں گا, مجھے پتا ہی نہیں کیا ملنے والا ہے. جس اسکیم کا مجھے پتا ہو کہ ان ریٹرن کیا ملنے والا ہے, اس کے لیے تو مر کھپ جائیں گے, اپنی زندگیاں لگا دیں گے. اب یہاں کہاں سمجھ میں آ رہا, قرآن نے بولا مریں گے دیکھا جائے گا جنت جاؤ گے, تو بات کی بات ہے نا, ابھی تو ہم کو ریئل ٹائم سامنے کیا ہو رہا وہ دیکھنا ہے. میرے بھائیوں, موت ایسی آ کے اچک لی جاتی ہے انسان کو, کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ انویسٹمنٹ سب کو کرنا ہے, مجھے اور آپ. اب ایک اور غلط فہمی, اب میں تو غریب ہوں, یہ درد تو میرے لیے ہے ہی نہیں, پھر اس لیے خرچ کرنے کی بنا ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ غلط فہمی مت رہیے آپ کہ مالدار لوگوں کو صرف خرچ کرنا ہے. خرچ کرنے کا معاملہ ہے, اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون, جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ کے بعد خرچ کرتے ہیں, 1 کروڑ کے بعد خرچ کرتے, 10 جو کچھ دے رکھا ہے. تو میرے جیب میں اگر 10 روپیہ ہے تو میرا ایک غریب ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے, 2 روپے دے سکتا ہوں میں اس کو, اور دینا بھی چاہے. صحابہ کا یہ تو تھا, خود کھانے کو نہیں ہے مہمان کو کھلا رہے ہیں, خود کھانے کو نہیں ہے پڑوسی کو دے رہے ہیں, خود کے پاس کوئی لا کے 10,000 درہم دے رہا ہے, کہہ رہا نہیں بازو والا غریب ہے اس کو دے دو. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں بدلے ملنے والا, دو دینے والا سمجھتا, لینے کا مزاج ہے ہی نہیں, لینے کا مزاج ہی نہیں ہے. اور آج لینے کا یہ حال ہو چکا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک مرتبہ ایک مقام پر میں گیا اور وہاں مجھے 10 کی نوٹ پڑی ہوئی دیکھی. تو میرے ساتھ جو ایک شخص تھے انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لوں کیا؟ میں نے کہا نہیں, گری ہوئی چیز ہے, اٹھائیں گے تو پھر اعلان کرنا پڑتا, اس کو پہنچانا پڑتا, لہٰذا اب یہ ذمہ 10 روپے کے لیے کون کر سکتا ہے؟ اور جبکہ دعوے داروں کا کیا حال ہوگا؟ تو کہا نہیں فیض بھائی, اپنے ساتھ صدقہ تب کریں گے جب اس کو پوچھا جائے گا کس کی ہے, کہ تو ہم جس جگہ کھڑے تھے وہاں اور بھی لوگ تھے, لیکن اس کے بغیر نہیں ہوں گا. تو کہا نہیں اپن اٹھا لیں گے, اپن کچھ کریں گے, پوچھیں کسی سے. میں نے کہا ٹھیک پوچھو. انہوں نے 10 کروڑ اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ کس کا ہے؟ اللہ رحم کرے, پوری دکان کے سب لوگوں نے بولے ہمارا, جتنے تھے دکاندار سے لے کر اس کے ورکر سے لے کے کھڑے ہوئے لوگ, ہاں میرے ہیں میرے ہیں, ایک لیڈی تھی ہاں میرے سے بولے, ہاں بچہ اور میرے تھے انکل. یہ میں نے کہا آپ ٹکڑے کرو اس کے یا چھٹے لے کر آؤ اور سب کو دے دو. کہ بولنا اتنے, اگر اتنے پیسے یہاں گرے 10 10 10 10 سب کے, تو 200-300 روپے گرے لیکن ملے تو صرف 10. تو میں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا تھا مت اٹھاؤ, اس لیے کہ ہماری بد اخلاقیاں نظر آئیں گی, سماج کی بد اخلاقیاں نظر آئیں گی, قومی بد اخلاقی نظر آئیں گی, مت کرو. ایک عالم دین نے جمعۃ الوداع, رمضان میں جو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع, ایسی کوئی اصطلاح نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں آخری جمعہ جو ہوتا ہے رمضان کا, جمعۃ الوداع میں ایک اعلان کیا کہ میں نماز کے لیے جب مسجد میں آیا تو مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا. کتنے کا ملا؟ 500 کا. انہوں نے وہ صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ چیز ہے, میں اس کو تائید نہیں کر رہا ہوں, میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں. مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا, کس کا ہے؟ اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں دے دوں گا. اللہ رحم کرے 2 سے 3 ہزار لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, 10-12 ہزار کی مسجد, 2 سے 3 ہزار لوگوں نے. انہوں نے کہا اللہ کا خوف کھائیے میرے بھائیوں, اتنے لوگوں کے پیسے کیسے گر سکتے ہیں؟ اگر 2000 کو 500 سے ضرب کرے, اگر اتنی نوٹیں گری تو لاکھوں روپیہ گرا, اس کا مطلب اس مسجد میں. اللہ سے ڈریے. تو 500 سے 1000 کے قریب ہاتھ کم ہوئے 10 منٹ کی وہ جو ہے کرنے کے بعد واعظ و نصیحت, اس کے بعد پھر واعظ و نصیحت کی, پھر واعظ و نصیحت کی, آخر تک لیکن 500 ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تک نے کہا بھائی 500. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نوٹ میرا ہی تھا, میں نے صرف یہ بتانے کے لیے اعلان کیا تھا کہ ہم کتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں اور پیسوں کے معاملے میں کتنے لالچی ہو چکے ہیں. یہ میرا ہی نوٹ تھا, واپس رکھ لیا. یہ حالت ہے مال کے معاملے میں ہماری. اللہ کہہ رہا دو دو بدلہ پاؤں گے, 1 گناہ نہیں, 2 گناہ نہیں, 10 گناہ نہیں, اس قیمت کے فیصد میں نہیں کہ اتنا اتنا ملے گا, تو میں اس کے ملٹیپل ٹائم 700-700 درجے دوں گا. خرچ کرو دو میں ہی رہا, میں اس کی مثال ایسی. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اپنا ایک مزاج بنا لے، عادت بنا لے اس کو، جیسا مسجد میں پیسہ نکالنے کو، مدرسے کے لیے پیسہ دینے کو، دینی درسگاہوں میں پیسہ دینے کو، دینی شخصیات کو پیسہ دینے کو، سب سے چھوٹی نوٹ تلاش کرتے ہیں نا، انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں فکر لگی رہتی ہے کہ صرف 2000 روپے لایا، دوستوں میں ہے تو کچھ تو اپنی اسٹیٹس اور ویلیو ہے نا، 2000 سے کیا ہونے والا ہے اس سے، سمجھ رہا؟ تو اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپے کبھی کوئی دے دے تو اللہ رحم کرے، کوئی اگر کوفت اور ملامت بھی کرتا آدمی کیوں دے دیا، کہ وہ جوش میں آ گیا تھا، جب اب آئندہ بہت سنبھل کے دوں گا، کبھی بھی 1000 کی نوٹ مسجد میں نہیں لے جاؤں گا، مولوی صاحب نے جب بھی خرچ کی بات کرے سنوں گا بھی نہیں اس بات کو، اور اگر جوش میں آئے تو پڑوسی کو بولوں گا میرے والیٹ پہ پوری نظر رکھنا اور 1000 کی نوٹ کبھی نہیں نکالنے دینا، یہ کریں گے ہم اس معاملے میں. لیکن جہاں معاملہ ہو گیا ہوٹل میں جانے کا، گھومنے کا، خریدو، کو بولے ارے اتنے پیسے خرید، آم کو تو لگ رہا ہے نا، دوست پہ تو خرچ کر رہا ہوں نا، نام ہوں گا اس سے، خوش ہوں گے میرے بھائی. دیکھیے آپ فرق اللہ کے ہمیں خرچ کرنے کا اور دنیا کے لیے خرچ کرنے کا، چونکہ دنیا کا ہم کو جب بھی ریٹرن نظر آتا ہے نا، لیکن آخرت کا ریٹرن کہاں نظر آتا ہے؟ 700 ٹائمز. جتنا اجر اللہ نے خرچ کرنے پر رکھا اتنا کسی چیز پہ نہیں یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے بخیلی کو، خرچ نہ کرنے کو بہت برا کہا، یاد رکھیے. اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرنے، ہوڑ کرنے، جمع کرنے کے بارے میں سخت وعید کی ہے. میرا مقصد وہ وعیدوں کو بتانا نہیں، یاد رکھیے. صرف اگر زکوٰۃ کے تعلق سے جو کہ فرض ہے دینا، اس پر اللہ نے یہ وعید کی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے روز قیامت ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹ کو، پیشانی کو، چہرے پہ اور پیٹ پٹھوں جو پیٹ کے حصے کو، اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جس کو وہ جمع کرتے تھے، اور ان کو اس پیٹ پر اور اس کے پیشانی پر پگھلا کے روز قیامت ڈالا جائے گا. وہ مال جس کی زکات ادا نہیں کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا. گنجا سانپ، گنجا سانپ، اس محدثین اس کی اصطلاح کرتے حدیث کی، گنجا اس لیے ہو جائے گا، سانپ کے سر پہ بال ہوتے یاد رکھے تھوڑے سے، لیکن جب اس کا زہر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وہ بال بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کی اسکن اور رف ہو جاتی ہے، تو اتنا زہریلا ہوں گا کہ اس کے بال چلے جائیں گے، گنجا ہوں گا وہ سانپ. اس کے گلے میں توخ رنگ کے سے ڈالا جائے گا اور وہ اس کے ہونٹ پر ڈسیں گا، بہت نازک جگہ ہوتی ہے، ایک دھکا لگے تو پھٹ جاتا ہے، ہونٹ پر ڈسیں گا اور کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا. کنز اس مال کو بولتے ہیں اس کی زکات نہیں دی جاتی. انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا جس کی تو زکات نہیں تھا، میں تیرا مال تھا جس کی تو زکات ادا نہیں کرتا. تو یہ تو فرض کے لیے نفلی صدقات کی بار بار تاکید کی، اور اتنی عذابات اور اتنی وعیدیں آپ نے کی اس تعلق سے کہ ہم خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں. اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر جو 20 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے وہی خیر ہے اور اللہ اس کو بہت بڑا دے گا آخرت میں. اعظم اجرا، اللہ اس چیز کو جو تم آگے بھیجو گے، خرچ کرو گے، روز قیامت بہت بڑا کر دے گا. کتنا بڑا وہ اللہ ہی جانتا. اعظم اجرا، اور مفسرین لکھتے قرآن میں جب عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا جس اعظم اجرا آتا ہے جس میں بتایا نہیں جاتا کہ کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں غائب کی، چونکہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کو تو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا، اس لیے اللہ نے خالی الفاظ ادا کر دی، تذکرہ نہیں کیا. بہت سے عذابوں کا تذکرہ ہے نا کہ وہ عذاب میں رہیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ کی زنجیریں ہوں گی، لیکن کچھ جگہ عذاب علیم، سخت عذاب، اس لیے کہ وہ عذاب ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے علیم کہہ دیا. تو یہاں کا اعظم اجرا کتنا ہو اللہ ہی جانتا، بس بڑا دیں گا، ہم نہیں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو چھوڑ دو تم، سمجھ جاؤ بہت بڑا اجر. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن فرماتا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا اور کہتا ہے، اور اس آیت کو ہم اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو ایک عظیم پیغام اس آیت میں ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں گے. یہ آیت نے ہماری نیکیوں کی قبولیت کو خرچ کرنے پہ لا کے الگ روک دیا. اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو، مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور لن کا صیغہ، لن کا لفظ جو عربی میں آتا کسی چیز سے پہلے، اس کا معنی ہوتا ہرگز، ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، سمجھ رہا؟ تو کہا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اور صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ آئے, ان کا ایک باغ تھا جس کو بحیرہ کا باغ, بہت قیمتی بہت اچھا باغ جس کا چشمہ بھی میٹھے پانی کا تھا, اور اللہ کے رسول اس کی کھجور کھانے وہاں جایا کرتے, وہاں پانی پیتے آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت آپ پہ نازل سنی, لن تنال کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہو. میرے لیے سب سے محبوب باغ یہ کھجور کا باغ بحیرہ کا, تو آپ گواہ رہنا میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آخرت کے بدلے دے دینا چاہتا ہوں, میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ باغ دے دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے اور کہا بہت خوب بہت خوب, یہ بڑا نفع بخش مال ہے, یہ بڑا نفع بخش مال ہے, بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے, بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے. اور پھر کہا میں ایسا سوچتا ہوں یہ مال تم اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ خرچ کر دو. کہا اللہ کے رسول جہاں آپ چاہے میں نے دے دیا ہوں. کہا تم اپنے رشتہ داروں میں کرو. انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو بلا کر کہا یہ باغ تمہارا ہوا. اس لیے کہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو نہ خرچ کر جو سب سے زیادہ ہمیں محبوب. ان کو باختہ کر دیا اللہ کرم, گویا خرچ کر کے انویسٹ کر دیا انہوں نے. یاد رکھیے جو چلا جاتا ہے نا وہی باقی رہتا ہے, جو رہ جاتا ہے نا وہ باقی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی کی اور اس کے بعد لوگوں کو تحفے دیے دیتے گئے. آخر میں یہ ہوا, آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا جو امہات المومنین میں سے کوئی تھی, کہا اللہ کے رسول بس اتنا ہی بچا ہے, مطلب ایک تھوڑا سا حصہ بچا تھا پورا دے دیا آپ نے. تو کہا اتنا ہی نہیں بچا ہے, سمجھے جتنا گیا ہے وہ سب کچھ بچا ہے, اتنا ہی ہے جو ہے آخرت کے لیے بچا نہیں, مطلب جو بچ گیا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہوا, اس لیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے سٹاک ہو گیا ہے, اس کا بدلہ ملنے والا, اور جو بچ گیا ہے یہ واقعی میں جو ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے. تو جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے آپ نے فرمایا, چونکہ وہ کہہ رہی تھی یہ بچ گیا, آپ نے کہا یہ نہیں, جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے پورا, اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے. تو صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا, اللہ نے مال کو خرچ کرنے کو یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک وجہ بنا دیا کہ خرچ کرو, اس لیے کہ اس کے بغیر تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے, یاد رکھیے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. اور ہم سب زیادہ ڈرتے کب ہیں؟ خرچ کرنے کو, اس لیے کہ آئیں گا کہاں سے اگر ہم دے دیں گے تو, ہم دے کے دیکھیں تو پتہ چلے گا پھر آتا کہاں سے. مسئلہ میں نے کہا نا شروع میں, ہم نے ایک قومی مزاج ہی نہیں بنایا, جن قوموں میں آج بھی دینے کا مزاج ہے اللہ اتنا عطا کر رہا ہے ان کو جس کی کوئی انتہا نہیں. آج بھی جن قوموں میں دینے کا مزاج, اگر عرب ممالک میں کچھ لوگ گئے ہوں گے کام کے سلسلے میں, یا تفریح کو ہی کبھی گئے ہوں گے, یا حج اور عمرہ کو گئے ہوں گے, کبھی ہوتا ہے نا جاتے ہیں, تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی لوگ پاکستانی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹینکر آ گیا, بڑا ٹریلر آ گیا, ٹرک, چھتریاں بانٹ رہا کوئی, ہم کو بھی چھتری لینے کا ہے, بسکٹ کے پاکٹ آ, لوٹ رہے ہیں, خرید سکتے لیکن پھر بھی لوٹ رہے ہیں, مالدار ہے شہر کے لیکن وہاں لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں, کیونکہ ہماری فطرت ہوگی نہیں لینے کی. اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پاگل رہتے کہ شیخ لوگ کیوں اتنا خرچ کر دیتے, اتنے چھتری ہزاروں کیا ضرورت تھی خرچ کر دیں گے, اتنے بسکٹ کے پاکٹ خرچ کر دیتے, کسی کو حج کرا دیتے, کسی کو عمرہ کرا دے رہے, فلاں کر رہے, یہ کر رہے, سمجھے نا, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا, اس کو سمجھ میں آ رہا وہ کیا کر رہا ہے, اس کو معلوم ہے یہی تو بچ رہا ہے, باقی سب تو یہیں رہنے والا ہے, وہ بچا رہا ہے, اور ہم چونکہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں لینے کا ہے, ہم کو لگتا ہے یہ تو ویسٹ ہو رہا ہے, اگلے سال پھر آ گیا خرچ کرنے, ارے یار تم نے تو پچھلے سال دیے تو تمہارا مال کم ہونا تھا نا. وہ کہیں گا کم کیا بھائی, مال تو آ ہی رہا ہے, بس خرچ کر رہا ہوں اور وہ آتا ہے, اور میں خرچ کرتا ہوں وہ آتا ہے, دینے کا مزاج نہیں تو پتا کیسے چلے گا ہوتا کیا ہے, ہم کو تو لگ رہا کم ہو رہا ہے. یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے سوائے بڑھنے کے مال خرچ کرنے سے. اس لیے میں نے کہا مال بغیر ڈرے خرچ کیجیے, اللہ کی راہ میں ہم بغیر ڈرے اپنی نفس کے لیے خرچ کرتے صرف, اور وہاں خرچ کرتے جہاں ہم کو دکھاوا ہماری شان ہوتی ہے. کیسی شان ہوتی ہے ہماری؟ کہ لوگ نام لے, بھائی کیا شادی کی ماشاء اللہ, کتنے کنٹل کھانا بنا, کتنے ہزاروں لوگ آئے, ان تمام چیزوں میں صرف ہمارا دھیان ہوتا ہے, یاد رکھے اس کے علاوہ نہیں ہوتا ہے. اس بات کو بہت سختی سے اور بہت ہم کو ایک سیریسنیس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کے نام میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے. دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا ہے, کہتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين, اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وهو يخلفه, میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا, الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف, میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ, جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا. ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا, یاد رکھیے, جانے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے, اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے اس کا بدلہ. یُخْلِفُهُ, وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو. آپ نے خرچ کیا, آپ کو مال ملا, آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی, اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے. ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے, اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں, مال کی برکت کی شکل میں, کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں, اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے. یو خلیفو, اللہ پلٹائیں گا اس کو, بدلہ دینا ہی اللہ. تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں. مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا. آپ سلم فرماتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں, دو فرشتے, صحیح بخاری کی روایت ہے, دو فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دیں, اور دوسرا کہتے ہیں اللہ جو خرچ نہیں کرتا, بخیلی کرتا ہے, تیرے راہ میں روکتا ہے, اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر دے. روز دو فرشتے اترتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں, اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, یاد رکھیے. تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا, اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد کرتے ہیں. تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بد دعا کا مستحق بھی بنتا ہے. اور مال خرچ کرنے دیں, مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا, یاد رکھیے, اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی, آپ نے فرمایا کہا دو لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا. رشک سمجھتے نا, کاش میں ایسا ہوتا, سمجھ رہا. دو لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کے جیسا رشک نہ کرنا, کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا. وہ کون دو لوگ ہے؟ پہلا, اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو, وہ قرآن کا حافظ ہو, قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو. اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو, تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا. اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے, اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا. یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا کیسا بے خوف ہے یہ, اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرے کو. بالکل میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا, ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا, ایک اچھی سہولت زندگی تھا. بالکل روز خرچ کرتے رہتا ہے. رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے, جس کو قرآن یاد ہو, پڑھتا ہو اس کو خوب, اس کے جیسا کر سکتے. اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا, مجھے تو عقل دیتا, حافظہ دیتا, میں بھی یاد کر کے پڑھتا. اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہو دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا, اس کے جیسا خوب مال خرچ کرتا. اس کے علاوہ کسی کے ایسا ہونے کی نیت نہیں کر سکتے, معلوم. اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف بھائی, خرچ کر رہا, دیکھو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی, مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا تھا. کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے, کوئی بھی چلا دیں گے, یتیموں کیا کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو. کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی, کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپئے میں علاج ہو جاتا جو بنا کے رکھ دیے. نہیں, اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل, وہ بچ رہا ہے اس کا, وہ جانتا ہے. اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے, اس کو تصور کیجئے, ذہن میں لائیے, ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا, ایک ایک نکال نکال کر. یہ مستحد گرا فلاں ہے, وہ سب تو گیا درکنار, کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بےخوب خرچ کرتے رہتا ہے. رش صرف دو لوگوں پر ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے اس کا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں, اولاد, اولاد آدم, اے اولاد آدم, یا ابن آدم, انفق انفق علیک, تو میری راہ میں خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. انفق, تو خرچ کر, انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا, لوٹا کر دوں گا تجھے اس کا بدلہ. اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو, میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف, میں لوٹانے والا ہوں اس چیز کو. تو کہا یا ابن آدم, تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا, تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں, میں تیرے تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچ کرنے کا, میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. تو خرچ کر, خرچ کر کے تو دیکھ, میں تجھے لوٹاؤں گا اس کا بدلہ. اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ آتی ہے. خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بےخوب ہم دیکھتے ہیں, لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے. خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے. مانو بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہیئر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا, یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. کون سی؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے, او کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں. او کیا فائدے ہوتے ہیں اس کی؟ بولا یہ فائدے ہوتے ہیں, وہ فائدے ہوتے ہیں, ایسے فائدے ہوتے ہیں, دن میں جو ہے میں لکھ پتی, رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں, ایسا ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. اب بولتے کیا بھاری آدمی ہے یار, یہ کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے, بتایا تک نہیں, اگلی بار اپن بھی ایسے کریں گے. انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے آپ بھی خاموشی سے, کچھ تو بھی کر رہے ہیں انویسٹ, ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی خاموشی میں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے خاموشی سے, اس لیے کہ میرا بھائی کر رہا ہے, ایک ہائر لیول پر اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں, سمجھ میں آتا ہے اس کو, ہے نا. اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, نہ کچھ جگ رہا ہے, نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے, نہ کوئی, سمجھ رہے ہیں نا آپ, یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں, یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے. سب سے نفع بخش ہے, سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت, وہ بزنس جس کا ریٹرنس سب سے زیادہ ہو, تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. دو اور سب سے زیادہ پاؤ, یہ سب سے بخش تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا, سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا, سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم, کہ وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, مما رزق رزقناہم, جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا, سرًا وعلانیہ, خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے, افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے, لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے, آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا, دکھ جاتا ہے, تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں, جو دکھ جاتا ہے, جو چھپا کر کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا ان کے تعلق سے, علانیتن یرجون تجارتن لن تبور, ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے, دونوں میں سے کوئی چیز ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت, کبھی نہیں, آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں, خفیہ خرچ کرنے کے بہت بہت بہت زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت میں قرآن حدیث میں آتے ہیں, جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے, سات لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوں گا, اس میں سے ایک شخص وہ ہوں گا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتا نہیں اس نے کیا خرچ کیا. مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ کرتا تھا, اتنا خاموشی سے دے دیتا تھا کسی کو نہیں پتا اس نے کیا دیا. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقعے میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام جو ہے خرچ کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو ایک تجارت بتاتا ہے, اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے نام خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا, قرآن کی آیت اس طرح سے ہے, سورۃ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا, ان تقرض اللہ قرضاً حسناً یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان تقرض اللہ قرضاً حسناً, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے, حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا میں کائنات میں اللہ خود ہے, لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنہ دے گا. حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے, لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو اس کے. تو مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو, ٹھیک مجھے قرض دو اس کے بدلے میں, اور اس قرض کو میں کیا کروں گا, تمہارے لیے یضاعف بہت بڑا دوں گا آخرت میں, اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے, ویغفر لکم, تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے معاف کر دوں. تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے, مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے, مال خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ معاف کرنے کا بہترین جو ہے ذریعہ یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں جو کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, کہا حدیث کا الفاظ اس طرح سے, جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے, صدقات کا بدلہ کیسے ملتا ہے, جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے اور اللہ صرف آپ فرماتے ہیں حلال کمائی ہوئی چیز کو ہی قبول کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کماتے اور صدقہ کرتے ہیں, رشوت لے رہے صدقہ کر رہے ہیں, سود لے رہے صدقہ کر رہے ہیں, حرام کمائی کر رہے صدقہ کر رہے, کوئی اجر نہیں. جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے حلال سے اور اللہ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے تو اللہ اس صدقے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے, اس کھجور کو لے کر, اور اس کھجور کو ایسے پالتا ہے, ایسے سنبھالتا ہے, ایسے رکھتا ہے اٹھا کر جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے. بچھڑے کو کیسے پالتا ہے یہ آپ کو اب شہروں میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا, گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں کھیتی باڑی جن کے ان سے پوچھیے, بچھڑے کی میل جو ہوتا ہے کسی, چاہے بکرا ہو چاہے ہیلا ہو بھینس کا جو ہوتا ہے نا یا بیل ہو, اس کو کیسے پالتے ہیں, اس لیے کہ یہ جوتے گا, بہت سارے کام ہوتے ہیں نا, سمجھ رہے آپ. تو تم میں سے کوئی ایسے بچھڑے کو پالتا ہے نا, بل کو مطلب میل کو جیسا پالتا ہے نا جانوروں میں سے, چاہے بکرا ہو چاہے بیل ہو چاہے اونٹ کا ہو پالتا, ویسے اللہ اس کو پالتا ہے, اس کو بڑا کرتا ہے اور فرماتا ہے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے سنبھال سنبھال کے کہ روز قیامت وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. کیسا انویسٹمنٹ ہے, ایک کھجور دیا صدقہ کیا, انویسٹمنٹ کو انویسٹر نے آپ سے لے لیا, اتنا زبردست سنبھالا, باقی دنیا کے انویسٹر آپ کو ڈبا دیتے انویسٹمنٹ, مال یاد رکھیے آپ, ان کو آپ دھکا بھی نہیں لگا سکتے بڑی کمپنیوں, لیکن اللہ اس کو لیتا ہے انویسٹ کرتا ہے سنبھالتا ہے اور ایسے سنبھالتا ہے سب کو اپنے بچھڑے کو سنبھالتا ہے اور روز قیامت اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے, پرورش دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند ایک کھجور بن جاتا ہے. ایک کھجور کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے نا, حدیث الفاظ یہ کھجور کی, اس لیے میں نے کہا مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا نہیں پڑتا ہے, مال خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے والا دل لگتا ہے, پیسے نہیں لگتے اس کو, اس لیے کہ ایک کروڑ پتی انسان ہے, اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے پھر بھی بازو والا کچھ جیب میں سے نکال نظر رہتی ہے اس کی, اس نے کہاں سے لائے پیسے, دل سے غریب ہے نا بیچارہ, پیسہ بہت اللہ نے دے دیا, وہ الگ مسئلہ ہے اس کا, دل سے غریب ہے, خود کی اللہ نے کار دی ہے, بازو والے نے اس سے بڑی لا لی تو اس کے پاس تو میرے سے زیادہ بڑی کیا فائدہ, اللہ نے دے رکھا ہے, دل سے غریب ہے نا بیچارہ. غنی غنا دل سے ہوتی, یاد رکھی, مال سے نہیں ہوتا آدمی غنی, دل سے غنی ہو جائے دیکھیے پھر, ہر غریب آدمی مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے, مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے یاد رکھیے غریب آدمی, اس لیے کہ اگر ایک انسان نے دن میں 100 روپے کمائے, اپنے ایک مسکین بھائی کو راستے بیٹھا دیکھا, کہے کہ یار 20 روپے کا مستحق ہے دینا ہی پڑے گا اس کو کھانے کے لیے, نکال کے دے دیے, اپنی انکم کا 20% اس نے صدقہ کیا, اللہ فیصد کے اعتبار سے دیتا ہے, کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں کوالٹی کے اعتبار سے, اور ایک مالدار نے اگر 1,00,000 روپے روز کمایا تو 20,000 روپے خرچ کر سکتا ہے ایسی امید نہیں ہے, نہیں ممکن نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں بات کو, ایک غریب اپنی غربت میں ایک مالدار سے آگے بڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ فیصد کے اعتبار سے اجر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال خرچ کرنے والا ایک جو ہے مزاج بنائے تو اللہ جو ہے اس صدقے کو پالتا ہے, اس صدقے کو جو ہے بڑا کرتا ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث کے الفاظ دیکھیے یہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا, جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے. دوسری روایت میں جو ہے کہ جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول بلال سے فرمایا اور کہا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو, اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو کہ اللہ تمہیں خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی تمہارے مال میں کسی قسم کی کبھی کمی کریں گا. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے, خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, یاد رکھیے. اسی طرح خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں اس فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ جو انسان کرتا ہے وہ روز قیامت انسان پر سایہ بننے والا ہے. سایہ, جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا روز قیامت, جب کہ آپ سے ہم فرماتے ہیں کچھ لوگ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا, کچھ لوگ شدت گرمی سے پسینے میں ٹخنوں تک, کچھ لوگ گھٹنوں تک, کچھ لوگ اپنی کوک تک کمر تک, کچھ لوگ اپنے چہروں تک ناک تک ڈوبے ہوں گے پسینے میں. اس روز جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا, جو صدقہ ہم نے کیا نا دنیا میں وہ صدقہ سایہ بن کے آ جائیں گا. حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ سے فرماتے ہیں, صحیح جو ہے یہ جو ہے سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے, جو ہے اس میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گا یہاں تک کہ فیصلے نہ ہو جائے, ہر شخص روز قیامت اپنے صدقوں کے سائے تلے ہوں گا، جب تک کہ اللہ لوگوں کے فیصلے نہیں کر دیتا تب تک لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس روز کسی کو سایہ مل جائے صرف ایک صدقے کی وجہ سے، دنیا میں خرچ کرنے کی وجہ سے، جس سے نہ مال میں کمی ہوتی ہے بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی تجارت کو، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ معلوم آپ، آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے۔ ایک شخص جو ہے راستے سے جا رہا تھا، ایک صحرا میں، صحرا سمجھتے ریگستان، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، یہ صحیح روایت ہے مسلم کی، کہے بادلوں فلاں کی کھیت پہ برس جاؤ۔ اس نے تعجب کیا بادل سے آواز، وہ چلنے لگا بادل کے پیچھے۔ بادل وہ کہتا ہے ایک چٹیل میدان میں پہنچے، پتھریلے حصے میں، وہاں پانی برسا، پانی برسنے کے بعد ایک نہر نکلی، نہر نکل کے چلنے لگی، وہ اس نہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس نے دیکھا ایک شخص ہے جو کھیتی کر رہا ہے اور اپنے پھاوڑے سے نالی بنا رہا ہے اور پانی اسے کھیت میں جا رہا ہے۔ وہ شخص گیا اور کہا، اے شخص نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے وہی نام لیا جو بادل سے آواز آئی تھی۔ تو کہا، میں نے تمہارا نام بادل سے سنا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے کھیت کو صحرا میں پانی برسایا جا رہا ہے، بادل پانی برسا رہے آگے۔ تو کہا، اب تمہیں چونکہ معلوم ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ میں جو یہ کھیتی کر رہا ہوں، اس کھیتی سے جو ریٹرن آتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے، جو پھل اگتے ہیں، جو اناج اگتا ہے، اس کی میں تین حصے کرتا ہوں۔ ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 33.33% صدقہ، ایک ری انویسٹمنٹ کرتا ہوں، واپس کھیتی میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ سال بھر اپنے لیے اسٹاک کرتا ہوں، کھانے پینے کے لیے رکھتا ہوں۔ میں یہ کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل بادل آتا ہے میرے لیے، برستا اور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پچھلی قوموں کا واقعہ، اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے۔ میں آج کے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1000 دکانوں کے بیچ میں میری ایک دکان ہے، میں صدقہ کرنے والا انسان ہوں، کسٹمر میری دکان ڈھونڈ کے انشاءاللہ آئیں گا، چونکہ میں صدقہ کرنے والا انسان ہوں۔ ڈھونڈ کے آئیں گے کسٹمر، کہاں ہے وہ آدمی، 1000 دکانیں مارکیٹ میں پھر بھی میرے پاس آئیں، کیوں؟ بادل آ رہے ہیں نا، صحرا میں بادل آ رہے ہیں، اس کے لیے اگر برس سکتے ہیں تو کیا اللہ کی برکت جب زیادہ تھی آج کم ہے کیا؟ اللہ کا رحم جب زیادہ تھا آج ہم پر کم ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اللہ اتنی رحمت آج بھی ہم پر کر سکتا ہے، بشرط ہے ہم ایسے اعمال تو کرنا شروع کر دیں۔ بارش برس رہی ہے اس کے لیے، اس کے رزق کا سامان دیا جا رہا ہے۔ میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کسٹمر بیس اللہ مجھے ایسا دیں گا کہ مجھے نہ دیکھ کر بھی میرا بزنس چل رہا ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگوں کی تجارت میں لوگ تعجب کرتے ہیں، کہاں بیٹھا ہوا ہے تو، اور تیرے پاس کسٹمر آتے اور ہم نے بڑے شوروم کھول لیا، آدمی داخل بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ اس کا ایک اجر، اس کے ایک اعمال ہے پیچھے، جس کی وجہ سے اس کے کسٹمر اللہ بھیج رہا ہے، اس کے پاس بارش دے رہا ہے۔ یہ فائدے ہیں اس کے خرچ کی۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور دنیا کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ ویسے اتنے فوائد ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کے، ممکن ہی نہیں کہ میں اتنے وقت میں رکھوں، میں کچھ رکھ رہا ہوں بڑے اہم اہم چن چن۔ خیر دیتا ہے اور دنیا کی زندگی آسان کرتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا، سورہ لیل سورہ نمبر 92 اور اس کی آیت نمبر 5 سے لے کر 11 میں اللہ نے فرمایا، کہا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا، اور جس نے عطا کیا، خرچ کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَا بِالْحُسْنَا، اور حق کی تصدیق کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا، اس کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں دنیا میں جینے کے اور آخرت میں کامیابی کے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، کنجوزی کی اور اپنے آپ کو بری سمجھا، اس سے کہ غنی مجھے کیا ضرورت ہے اس خرچ ورچ کرنے کی، تو جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اپنے آپ کو اس چیز سے بری سمجھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا اور کہتا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو، نبی کی اس بات کی تصدیق نہیں کی، ان کی بات کو نہیں مانا۔ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں، مشکل اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا یغنی عنہ مالہ اذا تردا، اور جب وہ جہنم میں گریں گا اس کا مال وہاں ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیے کیسی بہترین بات ہے، مال خرچ کرو ایمان کے ساتھ، بدلہ یہ پاؤ کہ دنیا کی زندگی آسان، آخرت کا راستہ آسان۔ مال مت خرچ کرو، بخیلی کرو، حق سے منہ موڑو، دنیا کی زندگی مشکل اور آخرت میں گرنے سے، جہنم میں گرنے سے مال بچانے والا ذرہ برابر بھی نہیں، یاد رکھی، ذرہ برابر بھی بچانے والا نہیں مال، یاد رکھی۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی۔ اسی طرح اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا تزکیے نفس، نفس کی پاکی کے لیے ضرورت ہے۔ آپ بولیں گے تزکیے نفس کا مال خرچ کرنے سے کیا ریلیشن؟ اتنا گہرا ریلیشن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی نفس, کوئی انسان اپنے نفس کا بغیر مال خرچ کی کہ تزکیہ, صفائی, پاکی کر ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں, اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے اچھی صفتیں آتی ہیں اور مال خرچ نہیں کرنے سے بری صفتیں پیدا ہوتی ہیں. مال خرچ کرنے والے کے اندر خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے, بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے, ایثار کا جذبہ ہوتا ہے, رشتہ قائم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے. مال روکنے والے سے جو ہے اس سے کوئی خیر نہیں, اس سے بخل ہوتا ہے, وہ دھوکہ دے سکتا ہے, خون خرابہ کر سکتا ہے, رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے, اس لیے کہ مال بچانا ہے نا. تو مال خرچ کرنے سے نفس میں ایسی اچھی صفتیں اور ایسے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں, جو مال جمع کرنے سے اتنے ہی اس کے الٹے بری صفتیں اور برے اخلاق جمع ہوتے. یاد رکھیے, سیرت کا واقعہ ہے, جنگ موتا کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نکلے, جنگ موتا ہو گئی, رات کا وقت ہے, اب لوگ جا رہے زخمیوں کو ڈھونڈنے. وہ نکلے اور سوچا کہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہیں, شاید بچا ہو یا آخری سانسیں لے رہا ہو, آیا تو نہیں ہے, دیکھ لیتے ہیں. پانی کی مشکش لی, پانی کی تھیلی لی, سوچا پلا دوں اگر بچ جائے یا مل جائے تو. فوراً پہنچتے ہیں, ان کے بھائی نظر آتے ہیں, آواز آتی ہے پانی کی, فوراً پہنچتے ہیں, مرنے کو تھے, بالکل قریب ہیں. اس وقت جو ہے وہ پانی ڈالنے کی جو ہے منہ میں کوشش کرتے ہیں, فوراً بازو سے ایک اور کرہانے کی آواز آتی ہے. تو یہ شخص جو کرہا رہا ان کا بھائی, کہتا ہے پہلے اس کے پاس چلے جاؤ, وہ زیادہ مستحق نظر آتا ہے پانی کا. وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور پانی پلانے اس کے پاس جاتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, ایک اور کرہانے کی آواز, تھرڈ, وہ کہتا ہے وہ زیادہ مستحق. وہاں سے اٹھتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, جب اس کو پانی منہ میں ڈالنے کو ہوتے ہیں اس کی روح نکل جاتی ہے, واپس پلٹتے ہیں اس کی روح نکل جاتی ہے, بھائی کے پاس آتے ہیں وہ بھی مر چکا ہوتا ہے. کیا اخلاق ہے, مر رہا ہے آدمی لیکن دوسروں کا سوچ رہا ہے, اس کو پہلے, وہ بول رہا اس کو پہلے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ صفت تبھی پیدا ہو سکتی ہے اس سماج میں, ان لوگوں میں جو خرچ کرنے کے عادی ہے, جو جمع کرنے کے عادی ہے, ان میں صفت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی. خرچ کرنا اتنے اعلیٰ اقدار پیدا کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو خرچ کرنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 نے فرمایا, کہا خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے نبی, آپ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقات, آپ ان کے مال سے صدقات لیجئے تاکہ ان کے نفسوں کو آپ پاک کرے, ان کے نفسوں کو پاک کرے, اور ان کو تطہر ہو, ان کو صاف کرے, ان کی طہارت حاصل ہو, اور ان کے مالوں کو جو ہے تم ان کی نفسوں کو پاک کرو. تو گویا مال خرچ کرنے سے نفس میں کیا ہوتا ہے, پاکیزگی پیدا ہوتی. یاد رکھیے, اور یہ پاکیزگی واقعی میں خرچ کرنے جو آتی ہے وہ ایک سماج کو جو خرچ کرتا ہے پتہ چلتی. اسی طرح جو ہے مال خرچ کرنے سے خبر کے عذاب سے انسان بچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں روایت ہے, آپ نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے. صدقہ جو ہے یہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے, اور مومن قیامت کے روز اس کے سائے تلے ہوں گا صدقے کی. تو صدقہ دینے سے قبر کے عذاب سے یا قبر کی گرمی سے انسان بچ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے تھے, صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راویو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص اور کہا میں تم پر ایمان تب لاؤں گا جب تم یہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں جتنی بکریاں مجھے دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو واقعی میں ایمان لائیں گا؟ کہاں؟ تو کہا یہ دونوں پہاڑ کے بیچ کی بکریاں تیری ہوئی. وہ شخص اپنی قوم کی طرف بھاگا اور بھاگ کر کہا اے میری قوم, تم سب اسلام قبول کر لو, اس امن کے دین کو قبول کر لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, کیونکہ اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے ہیں, جب عطا کرتے ہیں تو جو ہے ان کو فخر کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. جب دیتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں, ان کو فخر کا, غریبی کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا ہے. آپ سب اتنا خرچ کرنے والے تھے. دوسری روایت صحیح بخاری کی, آپ نے ایک بار عصر کی نماز پڑھائی, عصر کی نماز پڑھا کر آپ فوراً اٹھے, لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے فوراً پہنچ گئے اور چلے گئے. صحابہ پریشان ہوئے کہاں چلے گئے آپ, تھوڑی دیر بعد آئے, چونکہ آپ کا معمول ذکر کا تھا ہر نماز کے بعد. کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں چلے گئے تھے آج نماز کے بعد؟ تو کہا میرے گھر میں کچھ سونا پڑا تھا, میں نے سوچا کہ رات بھر میرے پاس نہ رہ جائے, میں گیا فوراً صدقہ کر کر پھر آیا. شام تک بھی رکھنا پسند نہیں کیا آپ نے پیسوں کو, خرچ کر دیا. شام تک بھی پسند نہیں کیا, خرچ کر کے آ گئے اس کو آپ. ٹھیک, آپ سوچیں گے اب سب خرچ کریں گے تو پھر کیا ہوں گا؟ جب سب خرچ کریں گے تو آٹومیٹکلی پیسہ واپس بھی تو آئیں گا سرکولیشن میں. آج سب پیسے کی ہوڑ ہے, جمع کر کے بلیک منی ہے نا. میں خرچ کر رہا ہوں, آپ خرچ کرتے, یہ خرچ کرتا ہے, وہ خرچ کرتا ہے, آپ بھی دیتے ہیں, سب ہی دینے والے, تو خود بخود پیسے کا روٹیشن آپ دیکھیں, مال آنا شروع ہو جاتا ہے, جاتا نہیں ہے کبھی. یہ اللہ کی طرف کی بات ہے. ہم سمجھتے جمع کرنے سے ہوتا ہے, نہیں, خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. تو آپ اتنا دیتے کہ آپ نے ایک رات صدقہ رکھنا پسند نہیں کیا. اسی طرح جو ہے صحابہ کا اگر معمول لے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، جنگ متا کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون صدقہ کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سوچا، اور جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، میں نے سوچا کہ آج میں جو ہے ابوبکر سے سبقت مار لوں گا۔ اس لیے کہ صحابہ کی ریس کس چیز میں تھی معلوم آپ کو؟ نیکیوں میں تھی، اور دنیا میں نہیں آخرت کے لیے تھی، نیکیوں میں بھاگتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے۔ تو کہا آج میں ابوبکر کو مات دے دوں گا انشاءاللہ، پیچھے کر دوں گا اور میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور 50% سب بیچ کے آ گئے، مال غلات سب سب سب سیل کیا، 50% لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرکار اللہ کے رسول یہ حاضر ہے، کہا کتنا ہے؟ تو کہا 50% سب چیز کا آدھا۔ اور اب وہ کہتے ہیں میں بازو کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا آج ابو بکر کو تو مات دے دیا میں نے، آج انشاءاللہ میں فرسٹ۔ ابو بکر اس سے زیادہ خرچ کرتے تھے، آج میں فرسٹ دل میں سوچنے لگے، کھڑے تھے۔ وہ کہتے ابو بکر آئے، ابو بکر آئے اور ایک تھیلے میں سب کچھ لائے، لا کے رکھ دیا۔ آپ سے پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لا لیا ہوں، 100%۔ ابو بکر صدیق نے اپنا مال دولت غلہ گھر سب بیچ کے لا لیا تھا، 100%۔ کہا 100%۔ عمر ابن خطاب نے کہا شاید میں ابو بکر کو کبھی مات نہیں دے پاؤں گا، نہیں دے پائے مات، اس لیے کہ ان کی ہوڑ، ان کی ریس خرچ کرنے میں تھی، ہماری ریس جمع کرنے میں۔ تیرا بینک بیلنس کتنا ہے؟ تیرا بینک بیلنس کتنا ہے؟ وہ خرچ کرنے میں، تو نے کتنا رکھا؟ ارے رکھ لیا تو غلط کیا، کتنا خرچ کیا؟ ماشاء اللہ بہت خوب کیا۔ ان کا دینے میں ہوڑ تھی، ان کی آخرت کی ہوڑ اور ریس تھی، ہماری لینے کی ریس ہے، ہماری دنیا کی ریس ہے۔ دے دیا 100% لے کر آئے، اندازہ لگائیے، معمولی بات نہیں، معمولی واقعہ نہیں۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ جنگ تبوک کے لیے اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو جنگ تبوک کے لیے صدقہ دیں گا؟ اور روایت میں آتا ہے آپ نے اپنا گریبان، اپنے شرٹ اٹھا لیا کپڑا، کہ کون ہے جو اللہ کے لیے آپ صدقہ کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں راوی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آئے اور ایک تھیلی ساتھ لائے جس میں 1000 دینار تھے۔ 1000 دینار یہ سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے 4 گرام کا، جو کہ درہم سے بڑا ہوتا تھا۔ کون؟ تو 1000 جو ہے دینار لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھولی میں آپ نے ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے رہے، روایت میں آتا ہے ہاتھ ڈالتے رہے اور ڈال کے کہتے رہے کہ جو ان کے تعلق سے، عثمان ابن عفان کے تعلق سے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، کوئی چیز اس کو آج کے بعد نقصان نہیں پہنچائیں عثمان کو۔ آپ نے اتنا مال لا کے صدقہ کیا، یہ صحابہ کا معاملہ تھا۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ طبقات ابن سعد کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے 1,00,000 درہم لا کر تحفہ دیے، تحفہ دیے، اس لیے کہ آل رسول پر صدقہ اور زکات حرام ہے، تحفہ دیے اپنی ماں کو، امت کی ماں کو، 1,00,000 درہم تحفے میں، نذرانے میں دیے کہ آپ یہ قبول کریں۔ آپ نے لے لیا، آپ روزے سے تھی، خرچ کرنا شروع کر دیا، صحابہ رکھتے نہیں تھے کوئی مزاج، خرچ کیا خرچ کیا خرچ کیا، آخر میں لانڈیز یہ جہاں دو وہاں دو وہاں دو وہاں خرچ کرتی رہی۔ آخر میں شام میں جب افطار کا وقت آیا تو کہا کیا ہے، روزے تھی نا، تو کہا کھجور ہے افطار میں، تو کہا اور کچھ نہیں ہے، تو کہا کہاں ہے، 1,00,000 درہم آئے، ایک تو رکھ لیتے کم از کم کہ آج کے دن گھر میں گوشت آ جاتا، تو کہا تم پہلے یاد دلا دی تو شاید میں رکھ لیتی، جان دو اب خیر کوئی بات نہیں۔ 1,00,000 شام تک خرچ کر دی، پھر نہیں رکھی، ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہی ملنے والا ہے، باقی جو رہ گیا وہ تو گیا، تو یہیں چھوڑ جانے، یہی 1,00,000 خرچ کیے، 1 درہم بھی نہ رکھا کہ شام میں افطار گھر میں آ سکے۔ اس لیے کہ کہا اگر تم یاد دلاتی تو شاید، مطلب اتنا مزاج تھا خرچ کرنے کا کہ سوچا بھی نہیں کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے، اتنا صحابہ خرچ کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن وقاص کو لیجیے رضی اللہ عنہ، ان کو صدقات کرنے میں شرم آتی تھی کہ لوگ آتے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ان کو دینا، شرم آتی ہے نا، ہوتا ہے نا انسان کو کوئی مانگ رہا اچھا نہیں لگتا۔ تو اپنے غلام سے کہا، گھر کے پیچھے دیوار میں کھڑکی تھی، کہا اس کھڑکی کو کھول دے، اس میں ایک تش رکھ دینا، پیسے ڈال دیا کرنا، جس کو چاہیے لے لیں گا، خالی ہو جائے تو پھر بھر دیا کرنا، اس کو اچھا نہیں لگتا لوگ آئے مجھ سے مانگے، بھر دیا کرنا، لوگ آئیں گے لے جائیں گے، مجھے چونکہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کو مجھ سے آ کر مانگے، کتنا اللہ نے دیا ہوں گا کہ رکھ دیا اٹھا کر۔ لیکن کہیں بھی نہیں آتا کہ ساتھ غریب ہوئے، خلاش ہوئے، وہ تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ سب کی زندگی میں کیا، بعد میں بھی ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مدینے میں اونٹ داخل ہوئے، اتنے اونٹ داخل ہوئے کہ جن کے پیروں کی گڑگڑاہٹ سے، وہ ایک ساتھ جب جانور چلے یا فوج چلے کیسی آواز ہوتی، زمین ایسا لگا کہ زلزلہ آ گیا، تھر تھرانے لگی، اتنے اونٹ ایک ساتھ چلنے لگے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا، باندی سے، کیا بات ہے یہ، ایسی ہلچل، بالکل زمین ہل رہی، کیا ہوا؟ تو کہا عبد الرحمان ابن عوف کے تجارت کے اونٹ آئے ہیں، 700 اونٹوں پر لدی تجارت، مطلب 700 اونٹ تھے جو بھر کر غلہ، کپڑا اور اس کے ساتھ اور تجارت کا سامان لے کے آتے سیلز کے لیے مدینہ میں. اور مدینہ ایک میٹروپولس تھا، بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں، آپ سمجھ کی بات، چونکہ وہ کیپٹل سٹی تھا پورے اسلامی مملکت کا. 700 اونٹ آئے ہیں مال سے لدے. میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمان ابن عوف بڑے خوش اور خرم رہتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، اور روزے قیامت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمان ابن عوف ایسے ہی ہنستے کھیلتے کودتے جنت میں بھی چلے جائیں گے، مطلب کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی مشکل نہیں، بالکل جیسا ابھی وہ خوش ہے دنیا میں، ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جائیں گے. وہ لانڈی وہاں سے نکلی اور گئی عبد الرحمان ابن عوف کے پاس، کہ عبد الرحمان تمہارے تعلق سے میں عائشہ فرماتی ہے کہ تم ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤ گے، دنیا میں تم کو اللہ نے ہنستا کھیلتا رکھا، اتنا مال و دولت دیا، ایسی تم جنت میں بھی جاؤ گے. کہا کیا تم نے واقعے میں مائی عائشہ کو یہ کہتے ہوئے سنا؟ کہاں؟ تو کہا چلو. وہاں گئے، کہا اے مائی، آپ نے میرے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا کہا، کیا آپ نے خود سنا اس بات کو؟ تو کہا ہاں میں نے خود سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد الرحمان ابن عوف ہنستے کھیلتے جنت میں چلا جائے گا، یوں چلا جائے گا. تو کہا پھر تم گواہ رہنا اس چیز کے اوپر، تم گواہ رہنا اور اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں، یہ پورے 700 اونٹ آج صدقہ، صدقے میں، اس لیے کہ اتنی بڑی خوشی مجھے آج ملی ہے، 700 اونٹ پورے میرے صدقہ، اور پورے 700 اونٹ اناج، مال، مال تجارت، کیا کیا تھا، ساری چیزیں لوگوں میں بانٹ دی گئی، ساری چیزیں صدقہ تھا. 700 اونٹ کو آپ ایسے انداز سے لیجیے آج کے زمانے میں جیسے کہ 700 گاڑیاں آپ کی مال لے کر آئیے کہیں سے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر خیت ہو گیا، آس پاس اناج نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوئی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا غالباً یہ دور تھا، ان کی خلافت میں جو ہے ایک پورا بہت بڑا جو ہے ایک جو ہے بھکمری کا عالم ہو گیا، بارش نہیں ہوئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 1000 اونٹ شام سے منگائے جو غلے سے لدے تھے، اناج سے لدے تھے. جب اونٹ آئے تو جتنے ایجنٹس تھے سب بھاگ بھاگ کر لوگ آنے لگے کہ ہم پرچیز کریں گے، ہم لیں گے عثمان سے، ہم سیل کریں گے مارکیٹ میں. عثمان ابن عفان ایک ہول سیلر تھے نا، بہت بڑے تاجر تھے، چھوٹے موٹے لوگ سب آگے جمع ہو گئے. عثمان نے کہا چلو کیا بولی لگاتے ہو آج، بڈنگ، چلو بولی لگاؤ. کسی نے کہا کہ عثمان 10% زیادہ دیں گے، 100 کی چیز پہ 110 دیں گے، تم کم ہے، اس سے زیادہ دے رہے ہیں لوگ مجھے. تو کہا عثمان جو ہے 20% دیں گے تم کو زیادہ، 100 کی چیز پہ 20 روپے زیادہ. کہا کم ہے، اس سے زیادہ بھی لوگ دے رہے. کہا عثمان 50%، مطلب آدھا زیادہ، 50% زیادہ دیں گے. کہا لوگ اس سے بھی زیادہ دے رہے. تو سب دیکھنے لگے اور کہا عثمان سارے تاجر جو بزنس کرتے ہیں ہم سب یہاں کھڑے ہیں، مدینے میں کون ہے جو تم کو 50% زیادہ دیں گا؟ کون دیں گا 50% زیادہ تم کو اس مال کے اوپر کہ 100 کے لائیو 150 میں دے رہے، 50% اضافہ دے رہے. تو کہا تم سب گواہ رہنا، میں نے اس پورے مال کو اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا، اس لیے کہ اس سے زیادہ اللہ مجھے دے رہا ہے. 1000 اونٹ خرچ کر دیے. یہ کبھی کبھار یہ واقعہ سن کو ہم کو لگتا ہے، اللہ معاف کرے، کئی لوگوں کی عقل تو نہیں مانی گئی تھی صحابہ کی، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ہم کو. تو ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، 1000 اونٹ کر رہے، 700 اونٹ دے رہے مال کے ساتھ، کہ مذاق ہے یہ، مذاق نہیں ہے. ان کو پتا تھا یہی رائٹ انویسٹمنٹ ہے، یہی انویسٹمنٹ بدلا دینے والا، باقی سب برباد ہونے والا، اس لیے کر رہے تھے، خوب کر رہے تھے. اور عبد الرحمان ابن عوف جب انتقال کر گئے، انتقال کے وقت یہ حالت تھی کہ انتقال کرنے کے بعد مدینے کے پورے لکڑہاروں کو بلایا گیا، اتنا اللہ نے دیا تھا یہ 700 اونٹ خرچی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا کیا نہیں کیا، کہ پورے لکڑہاروں کو بلایا گیا، اس لیے کہ اللہ نے اتنا سونا اور چاندی دی تھی، سونے اور چاندیوں کو کلاڑیوں سے توڑ توڑ کر تولا گیا وراثت تقسیم کرنے کے لیے. اور روایت میں آتا ہے کہ لکڑہاروں کے ہاتھ پھٹ گئے تھے پورے وہ توڑنے سے سونے اور چاندی لگ، اتنا نوازا تھا اللہ اتنا خرچ کرنے کے بعد، چونکہ جو خرچ کرتا ہے اس کا بڑھتا ہی، یاد رکھیں. اب کس کے راستے میں خرچ، سوچیے نا، معمولی سے کوئی کارپوریٹر کو ہم کچھ کھلا تو بدلے کی امید رہتی ہے کچھ ملنے والا ہے، ایک لوکل ایم ایل اے اور ایم پی سے آپ ساتھ ہے تو امید رہتی ہے، پرائم منسٹر لیول پہ اگر آپ کی پہچان ہے تو آپ کو امید ہے، آپ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریسیڈنٹ سے آپ کی جان پہچان ہے تو اس کے مقابلے میں آپ امید کرتے ہیں. رب العزت کہہ رہا ہے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پہ لوٹانے والا، کیسے غریب ہو سکتا ہے، لوٹا رہے. توڑنا پڑا تھا، اور ایک ایک بیوی کو 32,000 دینار صرف کیش آیا تھا، سونا چاندی الگ ٹوٹا ہوا، کیش صرف، کرنسی، چونکہ اس زمانے میں کرنسی بھی سونا چاندی تھی اور سونا چاندی جمع کرتے تھے لوگ، صرف کیش 32,000 دینار آیا، بہت بڑی رقم ہوتی، چاندی کے سکے ہوتے ہیں، اور آپ کو 4 بیویاں تھیں تو 1/8 میں سے 4/4 حصہ آئی، 1/8 ملتا بیویوں کو، وہ جا رہا ہے 32,000، اندازہ لگائیے. تو اللہ دیتا ہے, یاد رکھیے, خرچ کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا. تو خوب مزاج بنائیے خرچ کرنے کا. بھائی چند آخری نکات اور بات ختم کر رہا ہوں. کہاں کہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں, میں نے کہا تھا میں یہ بات بھی رکھوں گا انشاءاللہ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ جہاں خرچ کر سکتے ہیں, جہاں خرچ کر سکتے ہیں وہ جگہ ہے اللہ کے گھر کے لیے خرچ کیجیے, مسجد سب سے پہلے وہاں خرچ کیجیے آپ, ٹھیک. اور سب سے اچھا پیسہ خرچ کیجیے, تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب سے اچھا پیسہ. آپ کہیں گے ارے ایسی کی بولنے کی بات ہے کیا, سب سے اچھا پیسہ اللہ کے مسجد کی بات ہے نا. پھر دوہرا رہا ہوں, سب سے اچھا پیسہ اللہ کے راہ میں اور مسجد سب سے بہترین جگہ ہے جہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں, انویسٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے فرمایا جس شخص, جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے دنیا مسجد بنائی اللہ اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے. مسجد کے لیے سب سے بہترین پیسہ ادا کیا مسجد کے لیے. یہ نہ ہو کہ پوری سوسائٹی کا لے آؤٹ نکل گیا, اوپن پلے گراؤنڈ کارپوریشن کا چھوڑو اس پہ بناؤ مسجد. کوس آ گیا پوری زمین کے اندر, کیا کریں گے, بنا دو مسجد. خالی جگہ دکھ رہی بہت دنوں سے, کیا کرنا ہے, پلان کرو مسجد کر دو, رمضان شروع ہو رہی مسجد بنا ڈالو. کسی ہوں گی تو آئیں گا, نہیں آیا تو اپنا. سب سے ناقص پیسہ لگاتے اللہ کے راہ میں, سب سے ناقص ہے نہیں, یہ مزاج ہے ہمارا یاد رکھیے, اللہ رحم کرے. کیا ہماری مسجدیں پرائم اسپاٹ پر بنتی ہیں؟ پرائم اسپاٹ پورے جو ہم نے لے آؤٹ ڈالا سوسائٹی کا اس کے بیچ میں مسجد ہے, پورے راستے آگے مسجد ملتے ہیں اور آس پاس ہماری سوسائٹی. سب سے کونے کا کوس والا ڈسپیوٹیڈ مسجد کی 1500 اسکوائر فٹ, 2000 گورنمنٹ کی لینڈ, یوز کر لو, بناؤ اس مسجد کو مسئلہ ہے. پھر اللہ سے دعا, اللہ میں سب سے کروڑپتی بن جاؤں اس علاقے کا, ہم سب کو مال و دولت دے, کچھ نہیں ملتا ہے. جو خرچ کرو گے وہی نا, یو خلیف, اللہ پلٹا کے وہی دیں گے نا جو تم دیتے ہو اس کے راستے میں, وہی تو ملنے والا, ریٹرن کیا وہی ملے گا. تم ناقص خرچ کرو گے اللہ پسند بھی نہیں کرتا ناقص صدقے کو, یاد رکھیے. آج یہی معاملہ ہے ہمارا, میں بار بار مثالیں دیتا ہوں, اللہ رحم کرے آج کل ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایک خدشہ یہ بھی, آج کل لوگ خرچ کر رہے ہیں مسجد کے لیے, اچھا خرچ کر رہے ہیں, لیکن خدشہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک شان کی وجہ بن جا رہی ہے. کبھی ہمارے محلے کی مسجد میں آ کے دیکھیے تو وہ بولتے اجی جناب ہمارے پاس آ کے دیکھیے, تمہارے تو خالی ٹائلس, ہمارے پاس تو اے سی بھی ہے. تو تیسرے بولتے تمہارے پاس اے سی, ہمارے پاس سینٹرلائز اے سی ہے, کبھی وہاں کے دیکھیے. فخر کی علامت نہ ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ کی مساجد تعمیر کرے, سادی سیدھی سہولتیں پوری ہونا چاہیے, سادی سیدھی سہولتوں کے ساتھ خرچ کیجیے, خوب خرچ کیجیے. تو مسجدیں یہ میں کہوں گا پہلی جگہ ہے جہاں آپ خرچ کیجئے, اس کے لیے لگائیے, تعمیرات کیجئے, جگہ ڈھونڈیے, پتہ نہیں کب تک لوگ عبادتیں کریں گے, سب کا ثواب ملتا رہے گا. بہت بڑی چیز ہے یاد, اس کو سمجھنے کی آج بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے, ٹھیک. اس کے علاوہ جہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں اس کے اندر دوسری چیز, نافع علم کی نشر و اشاعت میں, بینیفیشل نالج کو پھیلانے, اس کو سرکولیشن کے اندر کسی بھی قسم سے, کتابچے چھاپنا ہو سکتا ہے, مصنف جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو ان کی جو ہے رہائش کے لیے, ان کو زندگی گزارنے کے لیے مال, تاکہ وہ لکھتے رہے اچھی اچھی چیزیں, وہ ہو سکتا ہے. جو طالب علم مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو علم حاصل کرنے کے لیے, تاکہ دین کا علم حاصل کرے, اس کے لیے ہو سکتا ہے. اسی طرح جو قرآن کو مساجد میں رکھ کے وقف کرنا تاکہ لوگ پڑھے, یہ ہو سکتا ہے. دینی کتابوں کی نشر و اشاعت کے لیے ہو سکتا ہے. اسی طرح دینی جو ہے درس اور تدریس کی جو ہے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے, براڈ کاسٹ کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نافع علم کو سرکولیٹ کیجیے, نافع علم کو پھیلائیے, یہ دوسرا سب سے بہترین ذریعہ ہے اپنے پیسے کو انویسٹ کرنے کا. نافع علم, پتہ نہیں اس کا بینیفٹ کون کون کہاں تک اٹھائیں گے. نافع علم, ایک شخص نے کتاب لکھی, پتہ نہیں کتنے صدیوں سے لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, صدیوں سے. یاد رکھیں, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافع علم کی جو فضیلت بتائی وہ کیوں ہے, اور خاص طور سے نافع علم میں کتابوں کے تعلق سے کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اس کا فائدہ کیوں بتایا, اس لیے کہ وہ باقی رہتی ہے. مقرر بہت ہوتے تقریر دیتے ہیں, ان کے تقریروں کا بیس بھی کتابیں ہوتی جو مصنف علماء لکھتے ہیں. کہیں نہ کہیں پھر ثواب کے حقدار پہلے تو وہی ہوتے ہیں جس نے کتاب لکھی, پھر بولنے والا ہوتا ہے, پھر سننے والے اور عمل کرنے والے ہوتے ہیں. نافع علم جانچیے کہاں کہاں لوگ ایسا کر رہے ہیں, کتاب و سنت کی فروغ کر رہے ہیں. اس نافع علم کا ذرائع آج کل تو اتنی الحمدللہ, جہاں آج پرنٹڈ بک کا زمانہ تھا آج ای بکس کا زمانہ ہے, وہاں بھی لگائیے. کبھی کبھار سمجھتا نہیں ہم کو الیکٹرانک, نہیں بھائی گڑبڑی دکھ رہی ہے کچھ, تو ای بکس. کبھی پرنٹنگ سستی پڑتی, ای بکس اس سے مہنگی ہوتی ہے, لیکن اس کے بینیفٹس, ایک کتاب یہاں بنی, نیٹ کے اوپر اپلوڈ ہوئی, پورے دنیا میں پھیل گئی ایک دن کے اندر, کیونکہ الیکٹرانک فارم میں. چھپی ہوئی کتاب کو تو پوسٹ سے منگایا جائے گا, بہت لمبا پروسیس ہے, لیکن ای بک جب بنے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی لے سکتا ہے, اس کو خریدنا نہیں, بہت سی بات چلی جاتی ہے. اس کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو, کہ ثواب جا رہا ہے فی سبیل اللہ. اور الحمدللہ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور خوب اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کو ایسا استعمال کیا ہے کسی کو انتہا نہیں. جیسا ایک مثال کے طور پر ایک سافٹ ویئر کا نام ہے تو مکتبہ شاملہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر کتب احادیث کو جمع کیا گیا. کم و بیش اس ایک سافٹ ویئر کے اندر 3200 کتابیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں وتھ سرچ آتی ہے. آپ صرف لفظ ڈالیے وہ چیزیں کہاں کہاں 3200 کتابوں میں لا کے رکھ دیتا ہے آپ کے سامنے. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو کروڑوں کا انویسٹمنٹ لوگوں کی اللہ نے کچھ ضائع کر دیا اور اس کو فری سرکولیٹ کرتے پورے دنیا میں انسانیت فائدہ اٹھا. یہ نافع علم, یہ نشر و اشاعت. ایک لائبریری ہے صرف ایک ڈی وی ڈی کے اندر, ایک لائبریری شاید اتنی 3200 کتابیں آ بھی نہ سکیں ہمارے پاس. یہ ہوتا ہے تو جانچ یہ پرکھ یہ علم کو کیسا پھیلا جا رہا ہے, اس میں لگ جائیے اس کے فروغ میں. تیسری چیز ہو سکتی ہے جہاں خرچ کریں ہم, وہ ہے یتیموں کی کفالت. یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے اس لیے اس کی کفالت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری کی روایت ہے, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, دیکھ بھال کرنے والا, سنبھالنے والا, اس پہ خرچ کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے. آپ نے شہادت کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا, ایسے رہیں گے ساتھ ساتھ یتیم. تو یتیم کے لیے کفالت, یتیم خانوں کو کھولا جائے, یتیموں کی ویسے تو ہونا ہی چاہیے, یتیم کی کفالت خود گھر والے کر لے اس کے, کیوں اسے بھیجنا چاہیے. لیکن ہوتا ہے غربت خود اس شخص کی, پھر اس کے لیے سماج اس کے لیے تیاری کرے. ٹھیک, چوتھی جگہ جہاں وہ کر سکتے ہیں وہ ہے فقیر اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا نظم. قرآن بار بار طعام مسکین کا تذکرہ کیا, کیوں؟ اور یتیم کی کفالت کا تذکرہ کیا, کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے, اس لیے بار بار تذکرہ کیا. بھوکے کھانا کھلاؤ, یتیم کی کفالت کرو, یتیم سب سے کمزور, بھوک کے بعد موت ہے. تو کھانے کا نظم, اللہ رحم کرے, یہ افسوس کی بات ہے. آج ہمارے سماج میں کیا کھانے کا نظم ہے مسلمان سماج میں کہ بھائی کوئی آ جائے تو اس کے غریب کے لیے کھانے کو نظم ہو کسی جگہ؟ ایک نظم میں جانتا ہوں جو ابھی شروع ہوا کچھ سالوں سے, اس کے علاوہ تو میں نے کوئی اس اورنگ آباد کے ایک اتنے بڑے مسلم میجورٹی علاقے میں نہیں دیکھا کوئی نظم. غیر مسلم نے بہت نظم بنا دیے, ایسے ایسے نظم بنا دیے کہ آپ صرف جائیے اسپتال میں ان کی گاڑی آتی ہے اور آپ کو سب کچھ دے کر جاتے ہیں, رجسٹریشن کرتے ہیں, 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں, پانی پلاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ نظم کیجیے, ایسے نظم بنائیے. ٹھیک, یہ جگہ ہے خرچ کرنے کی. اسی طرح اور کون سی جگہ ہے؟ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے, اپنی نفس پر, اپنی بی بچوں پر, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے, مسافروں پہ خرچ کیجیے, محتاجوں پہ خرچ کیجیے, جو مانگنے والے ان پہ خرچ کیجیے, چیریٹیبل ہاسپٹلس تعمیر کیجیے, چیریٹیبل اسکولس بنائیے جہاں ہمارے بچے پڑھے, ایسے دواخانے بنائیے جہاں وہ کرے, معذوروں کے لیے کچھ کیجیے. کتنی تعجب کی بات ہے نا, کتنی تعجب کی بات ہے کہ کیا کسی سماج میں معذور لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ کیا مسلم سماج میں پاگل لوگ نہیں ہیں, پیر ہاتھ سے معذور لوگ نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا, ہر سماج میں ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی کوئی نظم ہے کہ ہمارے پاس؟ کتنی شرم کی بات, نظم ہے کیا بتائیے کہ یہ سماج ہے, یہ اورنگ آباد جیسا شہر ہے جس میں اتنے لاکھوں کی مسلمان کی آبادی ہے اور ان میں اتنے لوگ ہیں جو اتنے لوگ پاگل ہیں, ان کے لیے کوئی نظم ہے ہمارے پاس؟ کوئی نظم ہے ان کی کفالت کا, ان کو رکھنے کا, ان کے علاج کا؟ نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. یتیم ہے, معذور ہے, اپاہج ہے, آنکھوں سے, ہاتھ سے, پیر سے, افسوس کی بات ہے اس کو غیر مسلم تنظیم آ کے ہمارے محلے میں ایک کرسی دے کے آتی, بیٹھے اسے بیٹھ کے چلو. کیا اتنی بھی ہم میں وہ نہیں, غیرت باقی نہیں رہی کہ اس پہ خرچ کرنا؟ ارے وہ تو فلاں ہیں, وہ تو ایسا ہے, وہ تو سب چھوڑیے, ٹارگیٹ کیجیے اپنے آڈینس کو, خرچ کیے اپنا مال, ایک جگہ چن چن کر کہاں ہو سکتا ہے مستحق کو ڈھونڈیے اور اس کو لگا دیجیے. اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہے, بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھتے ہیں, لیکن جو اہم اہم تھی وہ نکات. اب مال جب خرچ کریں گے تو کن چیزوں سے بچنا ہے؟ 3 سے 4 چیزیں بس ان سے بچنا ہے مال خرچ جب کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, اب نیت کیجیے, خرچ کرنے کا ارادہ کیجیے, ٹارگیٹ کیجیے لوگوں کو کہاں کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. اب کن چیزوں سے بچنا ہے؟ سب سے پہلے جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے ریاکاری اور احسان جتلانا. یہ دو چیزیں مال کے خرچ کو برباد کر دیتی. کون کون چیزیں؟ ریاکاری, دکھاوے کے لیے خرچ کرنا, دوسرا احسان جتلانا. ہے تم تو ہمارے صدقات پہ پلتے ہیں, وہ گھر تو ہمارے صدقات پہ, ان کو ہم ہی بھیجتے ہیں اناج وناج, تو پلتے بڑھتے ہیں, ان کے بچے ہم ہی پڑھاتے ہیں, اسکول میں ان کو ڈالتے ہیں. احسان مت جتلائیے, دے دیے نا اللہ کے لیے, اللہ بس تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس کا بدلہ مل جائے مجھے. اب کوئی احسان کسی کو نہیں جتلانا ہے, اس لیے کہ احسان جتلانے سے مال برباد ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر, اللہ رب العزت نے یوں فرمایا اور کہا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 اور 265 میں, 264 265 اللہ نے کہا اور فرمایا, جس کا ترجمہ اس طرح سے اللہ فرماتا ہے, مومنوں اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر اور ایزا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر دو جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. منی والعزا, دکھاوے کے لیے اور اذیت دینے کے لیے, احسان جتلانے کے لیے مت کرو, ورنہ تمہارا مال بیکار ہے خرچ کرنا. تو نیت خالص ہو, اور کبھی بھی مال خرچ کرنے کے بعد ہم کسی کو جتلائے نہ کہ یہ مال ہم نے تم کو دیا ہے، تم ہمارے مال پر پلتے ہو، تم فلاں اور تم ایسے ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری چیز جس سے ہم کو بچنا ہے وہ یہ، گھٹیا اور ناقص مال کبھی اللہ کے نام صدقہ مت کیجیے۔ اللہ رحم کرے ہم پر، رحم کرے بھائی، ہماری نیت تو پوری گھٹیا اور ناقص مال اللہ کے نام میں خرچ کرنے کی، مطلب اس حد تک ہے کہ اقوام کو بھی معلوم ہے۔ میں اسی حالت میں چھوپی چاڑی، ایک مرتبہ جو ایک جگہ گیا اور لوہے کا بھاؤ پوچھنے لگا، تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے مانو، مسجد کے لیے چاہیے کیا؟ میں نے کہا مسجد کے لیے چاہیے۔ میں کیا کرتا ہے دیکھیں گے، تو بولے وہ لوہا ہے، بولے ایک سال ہی پرانا ہے صرف، تھوڑا پانی پڑا ہوا ہے، مسجد کے لیے، اور سب مسجد کے لیے وہی لے جاتے۔ پھر آپ یہ کہہ کو دیکھ رہے اچھا والا، جسٹ گو فار دیٹ، اس کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا کام کرو گے؟ تو 5 روپے کلو پیچھے کم، لوگ وہی لیتے ہیں، ہے نہیں ہمارا مزاج گھٹیا چیز خرچ کرنے کا اللہ کے نام۔ مسجد کا کنسٹرکشن چالو ہے، مسجد کنسٹرکشن چالو ہے، سیمنٹ کون سا استعمال ہو رہا؟ ارے وہ دو پر چھیٹے پڑ گئے تھے پانی کے، وہ خراب نہیں ہے جو کل ڈلے نکلتے تھوڑے تھوڑے، اپنے گھر کی سلاب کے لیے استعمال کریں گے وہ سیمنٹ؟ پاگل ہو گئے کیا؟ گھر کا معاملہ ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، کسی کے گھر کی چھت نہیں گلتی ہوں گی آر سی سی کی، ہماری مسجدوں کی چھتیں سب گلتی ہیں، سب گلتی ہیں۔ کیوں گلتی ہے؟ سب ناقص چیزیں لگائی جا رہی ہیں۔ اللہ رحم کرے، ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ ہے جو واقعی میں سب سے اعلیٰ چیز اللہ کے نام میں خرچ کرتے، لیکن ہماری اکثریت تو بہرحال یہی حال ہے ہمارا۔ مسجد کے لیے ٹائلس ہونا تو کیا بولتے ہیں، مسجد کی ٹائلس ہوتا تھرڈ ڈگری کے، کونے جھڑے ہوئے، کونے تھوڑا سا خراب ہے، گھر میں لگاؤ نا، تھوڑا سا خراب، نہیں لگاتے، کونے میچ نہ ہو تو نہیں لگاتے ہو تم، لیکن اللہ کے نام میں وہی غلیظ اور خراب چیزیں لگاتے ہو، پھر امید کرتے ہو اللہ سے، اللہ سب سے اچھا دے۔ یہ مزاج بدل لیے، اللہ گھٹیا صدقے کو پسند بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، آئیے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 267 میں، 267 میں فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، طیبات، اچھی چیزیں جو تمہارے ہاتھ کماتے ہیں اور جو تم زمین سے نکالتے ہو اگا کر، اچھی چیزیں خرچ کرو، ناقص اور بری نہیں۔ میں ہمیشہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بہت سارے لوگ فجر کی نماز کو جب جاتے ہیں بوڑھے لوگ، تو ہاتھ میں پتھر لے جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ پتھر کس لیے؟ بولے وہ نل صبح کھلتا نہیں نا مسجد کا، لوکھنڈی رہتا ہو لوہے کا، جام ہو جاتا ہو۔ حالانکہ اسی بستی میں، جس بستی میں وہ پتھر سے نل کھلتا ہے، اسی بستی کے گھروں کے اندر کروم کے نل ہوتے ہیں، گھر میں ہاف ٹن کاکس، 1/4 ٹن، ہے نا، کروم پالش، فیس والا پانی آتا اڑنا نہیں بول کر، اور اسی بستی میں مسجد کا حال یہ کہ یا تو پلاسٹک کے توڑ جاتے ہیں یا تو لوکھنڈی لگے، پھر اللہ سے دعا اللہ سب سے اچھا میرے کو ملے، اس کے راستے میں سب سے ناقص خرچ کرتے ہیں۔ اور نل بھی ایسا الحمدللہ کہ آپ وضو کے لیے پانی کھولیے، وضو کے ساتھ غسل دونوں ایک ساتھ ہو جاتا ہے، اس میں لوہے کا نل کھلتے پورا فر شاور کیسا بہنا چالو ہو جاتا ہو، گھر کے لوگ کیسے آتے بہترین پانی میں سوفسٹی کے لیے؟ اللہ کے راستے میں نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پرانا پنکھا ہے نا رکھا ہوا گھر کا، دے دو نا مسجد میں، نہیں پنکھا تو بےچارے مسجد والوں کو پتا ہے، لوگ بھی نہیں دیتے تو بولتے لاؤ پرانا سرانا جو بھی لگا، کیا نیا گھر بناؤں گے تو پرانی ٹین لگاؤں گے اپنے گھر کے؟ نہیں نہیں، اب تو آر سی سی کا بنانا ہے، مسجد میں دیتے ہو پھر۔ کیا حال کر دیا دین کا ہم نے، سب سے اعلیٰ مال خرچ اللہ صدقہ، برے مال کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جو مال کو خود تم اپنے اللہ فرماتا ہاتھ میں لینا پسند نہ کرو، کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اس مال کو، اس بات کو ہم ذہن دے دیں۔ اور جو ہے چوتھی اور آخری چیز، اس بات کو ہم یاد رکھیں، صدقہ دینے کے بعد کبھی واپس نہ لیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں سلسلہ الحدیث صحیحہ کی روایت، آپ نے فرمایا بے شک وہ آدمی جو اپنے صدقے کو واپس لے، اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کتا شیر بھر ہو کر کھائے، پیٹ بھر کر کھائے، پھر قے کرے، اور قے کرنے کے بعد پھر اس قے کو کھا لے، صدقہ دینے کے بعد واپس نہ لو، صدقہ دینے کے بعد واپس نہ لو۔ ہمارے پاس صدقہ دے کر ہیلے سے واپس لیتے ہیں، ہیلے سے، معلوم آپ، صدقہ دے کر ہیلے سے واپس لیتے ہیں، یہ کتے کی قے کرنے سے اور کھانے سے، صدقہ تو دور کی بات ہے، یہاں تو حدیث میں صدقہ ہے، ہم اپنی زکات کو ہیلے سے واپس لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم زکات ہیلے سے واپس کیسے لی جاتی ہے؟ بتایا تو آپ کو مثال سن لیجئے، ایک نابینا، دو چار نابینا کو پکڑ لیتے ایک شہر میں، نابینا اندھے، اس کو لا کر بٹھا دیتے اپنے ادارے کے اندر۔ ایک شخص آتا ہے کہ میری زکات جو ہے 10 لاکھ ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا 1 لاکھ کے اندر، وہ زکات کیلکولیٹ کر کے نکالتا ہے 10 لاکھ، نابینا بیٹھا ہوتا ہے، بولتے تحفہ نابینا، آپ کو نابینا تحفہ لے لیتے ہیں، آپ کو زکات دی جا رہی ہے، بولتے نابینا زکات قبول کر لیتے ہیں، 10 لاکھ زکات کس کو چلے گئی؟ نابینا صاحب کو۔ پھر نابینا صاحب کیا کرتے، فوراً زکات لیتے اور کہتے اے اللہ میں نے یہ اس میں سے 900,000 روپے ان کو واپس تحفہ دے دیا۔ ماشاءاللہ زکات کے اندر بھی کیسا نکالے، زبردست سسٹم، جیسا سی اے کرتے نا ہمارے یہاں دنیا کے معاملات میں، تو ہمارے بھی کچھ سی اے بیٹھے ہوئے ادھر جو دین کے معاملے میں بھی نکالتے ہی لے ہو گیا 1,00,000 میں 10,00,000 کی زکات، ماشاءاللہ کیا زبردست راستہ ہے نا، 10,00,000 کی زکات 1,00,000 دے کے ادا ہو گئی، زکات بھی ہو گئی تحفہ بھی آ گیا۔ یہ میرے گھیوں زکات کے، وہ نابینا لیتا ہاتھ لگاتا ہے، قبول کیا میں نے آپ کی زکات، پھر وہ بولتا ہے یہ تحفہ ہے آپ کو، یہ سمجھ رہے ہیں آپ، ہیلے۔ یہاں تو نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو ہم فرض میں ہیلے نکالتے ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال صدقات واپس، یہ بھی لینے کی قسم ہوئی نا، ہیلے سے لے رہے ہیں آپ، واپس نہ لے، اس لیے کہ صدقہ لینا ایسا ایسے کتے نے کھانا کھایا پیٹ بھر، پھر خے کر کے پھر وہ اس کو کھا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے ایک شخص کو ایک گھوڑا دیا، قیمتی گھوڑا، اس نے گھوڑا گما دیا۔ عمر ابن خطاب نے سوچا اب تو اس کی ملکیت سے نکل گیا نا، گھوڑا نکل گیا نا، گما دیا نا اس نے۔ انہوں نے سوچا اگر وہ گھوڑا مل جائیں گے نا تو کوئی بھی بیچنے والا سستے داموں میں بیچیں گے نا اس گھوڑے کو، تو میں خرید لوں گا۔ لیکن سوچا میں اللہ کے رسول سے بات تو کر لوں، صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ لوں، آپ گھر کے اللہ کے رسول، ایک گھوڑا میرا تھا بڑا قیمتی، میں نے دے دیا تھا کسی کو، صدقہ کر دیا تھا، اب وہ گم گیا، اب اگر وہ گھوڑا کسی کو مل جائے تو کیا سستے میں لے لوں؟ تو کہا عمر اس گھوڑے کو واپس نہ لینا، چونکہ صدقہ کر چکے تھے نا تم وہ گھوڑا، اس گھوڑے کو واپس نہ لینا۔ پھر آپ نے فرمایا تم ایک درہم میں کیوں نہ دے وہ گھوڑے کو تم واپس لینا، کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا شخص اس کتے کی مانند ہے جو اپنی خے کو دوبارہ چاٹ کر کھاتا ہے۔ کہا نہیں، تم کو معلوم ہے تمہارا ہی گھوڑا ہے، اب چونکہ گم گیا اب سستے ملیں گے نا، تو کہا ایک درہم میں ملے تو نہیں لینا، صدقہ تھا نا، گیا گیا صدقہ، اب نہیں لیا جائیں گا، دے دیا دے دیا، مت لینا، اس لیے کہ وہ کتے کے پیٹ بھر کر کھا کے خے کر کے کھانے کی مانند ہے۔ تو ان چار چیزوں سے بچے، ریاکاری، احسان جتلانا صدقہ دینے کے بعد، اسی طرح ناقص مال کو اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرے، اور چوتھی چیز جو ہے اپنا صدقہ دے کر واپس نہ لیں۔ بہرحال چند باتیں تھیں، صدقات اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے فضائل، اس کے بعد اس کے فضائل کے بعد میں نے کچھ باتیں کہاں خرچ کرنا اس کے تعلق سے رکھی، اس کے بعد کچھ چیزیں جن سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے وہ میں نے رکھی، اور امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے اور اس عزم کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم دینے والے لوگ بن جائیں۔ لینے والے نہیں، یاد رکھیں، اور دینے کے لیے مالدار نہیں ہونا پڑتا ہے، بس ایک دل بنا لیجئے غنی دینے والا، انشاءاللہ اللہ دیکھیے کیسے دیں گا، اللہ اپنے برکت کے دروازے اور راستے کھول دیں گا، اولاد کے سدھار کی شکل میں، بیوی بچوں کے اس میں، کم عمل کے اندر زیادہ اجر کی شکل میں، کم زندگی کے اندر زیادہ کام کی شکل میں اللہ آپ سے لے لیں گا۔ دیکھیے تو صحیح، ایک مزاج تو بنائیے، پھر دیکھیے آپ دیکھیے کیسے اللہ راستے کھولتا ہے۔ جب اللہ راستے کھولیں گا تب سمجھ میں آئیں گا اللہ کیسے دیتا ہے کس کو، وہ ابھی نہیں سمجھتا انسان، وہ نہیں۔ اور ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، نہیں میں تو غریب اور امیر کچھ نہیں، ہر آدمی ایک مزاج بنا لے کہ میں دوں گا۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کتنے غریب لوگ تھے، لیکن پھر بھی دینا پسند کرتے تھے، غربت میں بھی لینا لے کو اپنے غیرت کے خلاف سمجھا کرتے تھے۔ وہی مزاج ہم بنا لیں اور دینے والے بن جائیں، خوب اللہ کے راہ میں خرچ کریں، ٹارگٹ کریں مسکینوں کو، محتاجوں کو، مساجد کو، مدارس کو، یتیم خانوں کو، ایسی جگہوں کو جہاں حقیقت میں لوگوں کر رہے ہیں، اور اپنا پیسہ جب دے، چونکہ آج کل بہت سارے لوگوں نے ہیلے اور بہانے اور طریقے بنا لیے لوٹ مار کے، اس معاملے میں ضرور احتیاط کریں، آپ کا پیسہ کہاں جاتا ہے اس کی آپ نظر ضرور رکھیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ دیتے رہے اور پتا چلا حقیقت میں تو کوئی چیز موجود ہی نہ تھی۔ تو تصدیق نامے ہوتے لوگوں کے پاس یا اس طرح کے ویریفیکیشن، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے صدقات، اللہ انشاءاللہ اس کا بھی اجر دیں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ویسے ہی اجر ہم پاتے رہے، ہم چاہتے مستحق ٹارگیٹ بھی ہو اور ان تک ہماری ان چیزوں کو ہم پہنچائے، چاہے صدقات کسی بھی شکل کی ہو، فرض ہو یا نفلی ہو، اس معاملے میں کوشش کریں ہم صحیح لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو خرچ کرنے کا ایک مزاج دے، ہم تمام کی روزی میں جو ہے برکت دے، اور ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ہمارا نام وجاہت علی ہے، ہم پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں۔ ہمارا سوال آج ہی کے عنوان پر ہے، لیکن یہ بات کل کے درس میں آئی تھی۔ کل آپ نے ایک واقعہ بیان کیے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ دو ٹوکری ناقص کھجور لے کر آتے ہیں اور وہ ایک ٹوکری اچھے کھجور کے بدلے اس کو دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا تھا۔ تو اسی طرح ہم لوگ بھی اگر اپنے دوست احباب میں، اگر رشتہ داروں میں اگر ایسا کچھ کرتے ہیں، کوئی دو چیز کے بدلے یا کوئی ناقص چیز کے بدلے ایسا اگر یہ ٹریڈ یا ایکسچینج کرتے ہیں، تو یہ بھی سود کے اندر آئے گا؟ کی تھوڑی وضاحت چاہتے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کل کے عنوان میں میں نے ایک حدیث رکھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو جب وہ دو ردی کھجور ناقص کھجور لے گئے اور بازار میں بغیر بیچے ایکسچینج کیا کہ دو لے لو اور ایک اچھی تو آپ نے کہا سود ہے خبردار ایسا نہ کرنا, اور حل یہ دیا کہ دو بیچتے اور پھر اس کے بدلے میں ایک لیتے. تو کیا اگر ہم عام معاملات میں بھی ایسا کریں گے, ایسا مثال کے طور پر رشتہ داروں کچھ دے رہے, مثال سمجھ لیجئے دو ناقص موبائل دے رہے ہیں اور کہہ رہے تمہارا ایک اچھا اینڈرائڈ دے دو ٹھیک ہے اس کے بدلے میں, یا اس طرح سے, تو کیا یہ بھی ہوں گا؟ تو ظاہر سے حدیث کا معنی اور مفہوم وہی ہے کہ دو ناقص چیز وہ دے رہے تھے, دو کھجور ٹوکری سمجھ لیجیے وہ کھجور کا وزن جو بھی ہو, اس کے بدلے میں انہیں ایک ٹوکری ایک جو کھجور کا وزن تھا وہ ملا تھا, مطلب دو بیکار کھجور دے کر ایک اچھی انہوں نے لی تھی, جبکہ آپ نے کہا بیچو اور بیچنے کے بعد وہ کرو. تو لہٰذا اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ اس چیز کو ٹرانزیکٹ کریں, مطلب بیچے, جیسا دو میرے موبائل ہیں ان کی قیمت 5,000 روپے آپ لیں گے کیا؟ اگر وہ کہتے ٹھیک ہے اور ان سے پھر آپ موبائل خریدے کہ میرا ایک اینڈرائڈ ہے جو 5,000 میں بیچنا چاہتا, سمجھ رہے بات کو, ٹرانزیکشن ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ دو موبائل بیچ دے اس سے اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے تمہارا نہیں خریدنا ہے, بھائی بزنس سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا, نیکسٹ ٹرانزیکشن کیا ہے کہ وہ پرچیز کریں گا, سمجھ رہا بات کو. تو لہٰذا جو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اس میں آپ سب نے کہا اس میں سود کا شائبہ ہے, اس میں قباحت ہے, ایسا نہ کرو. تو ظاہر سی بات ہے ہم عام معاملات میں بھی ایسا نہ کریں, چیزوں کا فروخت کریں, فروخت کرنے کے بعد جو قیمت آئے پھر دوسری چیز کی قیمت طے کریں اور اس کے بعد اس چیز کو آپ پرچیز کریں. اگر اسی کی طرح اگر مسجد میں اگر کچھ دیتے ہیں ہماری کوئی اگر یوز ہوئی ہوئی چیز یا تھوڑی بہت ناقص چیز تو اس کو پہلے بیچ کر اس کی رقم مسجد میں دیں یہ بہتر ہے, یا اگر مسجد میں استعمال ہو جائے ایسی کوئی سوچ کر اگر دے دیں تو یہ کیسا رہے گا؟ ایک بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر مسجد کے لیے کچھ چیز دینا جو آپ نے گھر میں استعمال کی جو ناقص ہے آپ کے استعمال کی نہیں تو کیا یہ درست ہوگا یا اس کو بیچ کے دینا ہے؟ دیکھیے وہاں ٹریڈ ہو رہا ہے, ایک چیز لے کر ایک چیز دی جا رہی ہے, جبکہ آپ یہاں صدقے کی بات کر رہے ہیں, مسجد میں کچھ دینا ہے آپ کو تو یہاں وہ بزنس نہیں ہو رہا, ٹریڈ نہیں ہو رہا ہے نا. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے استعمال کی نہیں ہے اور وہ مسجد میں یا کسی دینی درسگاہ میں یا کسی بھی جگہ کام آ سکتی ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے وہ ناقص ہو لیکن دوسرے کے لیے شاید وہ اعلیٰ قیمت میں بھی پرچیز نہیں ہو پاتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ ہے نا سوشل اسٹیٹس انسان کا کیا ہے. تو لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے یہ کوئی چیز آپ کی استعمال کی نہ ہو اور اگر مسجد میں وہ کام آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دینے میں کوئی حرج نہیں, اگر وہ لوگ قبول کرتے ہیں, کمیٹی کہتی ہے نہیں ہر چیز نہیں لینا ہے تو یہ ان کے اپنے رولس ہے, لیکن ایسی استعمال کی چیز جو کہیں اور استعمال ہو سکتی ہے وہ دی جا سکتی ہے, اگر سامنے والا لینا چاہے تو اس میں انشاءاللہ عزیز پھر کوئی حرج نہیں. اور مسجد میں جو آپ دے رہے بیچ کے دینا تو وہاں کچھ بھی بزنس نہیں ہو رہا ہے, آپ یا تو چیز دے یا تو پیسے دے, بات ایک ہی, وہ خرید کے لائیں گے یا یہ لے لیں گے, ٹھیک ہے, وہاں بزنس نہیں ہو رہا کہ مسجد کو دو خراب لوہے کی شیٹ سے سلاخ دے کر میں ایک اچھی ان سے لے رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے نا, بزنس نہیں. تو بہرحال وہاں سود کا نہیں, وہاں آپ کوئی چیز دے رہے ہیں, کوشش یہ کرنی چاہیے اچھی چیز دے, لیکن بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے استعمال کے لیے آپ چاہتے ہیں کہیں لگے, تو بہرحال اس کے دینے میں, اور اگر مسجد لیتی ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا تھا اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کیا, کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو کسی کی اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو آپ صدقہ کیا نہیں بول سکتے, آپ کو اللہ اس کا اجر دیں گا ضرور, یہ تو آپ کی نیت تھی کیا اس چیز کو دینے کی؟ نہیں تھی, اب وہ چوری ہو گئی, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ اللہ مجھے اس کا ثواب دیں گا صدقہ کرنے کا اس لیے کہ نیت نہیں تھی لیکن چرا لیا, اللہ اس کا مجھے اجر دیں گا کہ وہ چیز میری چوری ہو گئی, اس لیے کہ مومن کو ہر تکلیف کے بدلے اجر ملتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن چوری ہو گئی تو آپ کہیں صدقہ ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدقہ تو نیت کے ساتھ دیا جاتا ہے اللہ کے لیے, یہ تو آپ نے نیت نہیں کی چلے گئی ہے, آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ضرور ملے گا لیکن آپ اس کو صدقہ نہیں کہہ سکتے. یہ تو خیر ٹھیک ہے کہ کوئی صدقے کی نیت کرتا ہے, کچھ حضرات تو ایسے ہی کوئی چیز چوری ہو جائے مسجد میں چپل چوری ہو گئی دوسرے کو اٹھا کے لے چل جاتے ہیں, کچھ حضرات ایسے ہی کہ میرا پلاٹ بازو والے لے لے تو میں بازو والے کے پلاٹ میں اپنی لائننگ مار کے لے لیتا ہوں, اس نے میرا 3 فٹ میں نے تمہارا 3 فٹ, ٹھیک ہے. تو بہرحال چوری جب ہو جائے انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا, صدقے کا اس لیے نہیں کہ صدقے کی اس کی نیت ہی نہیں تھی, ایک الگ مسئلہ ہے انشاءاللہ, لیکن اجر اللہ اس کو چوری کی گئی چیز کے بدلے ضرور اجر دیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ, میرا نام سیف خان ہے اور میرا آج کا سوال یہ ہے کہ مان لیجیے اگر مسجد کی کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور میری نیت ہے کہ اس میں میں کچھ مطلب خرچ کروں, اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یتیموں پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور میرے نزدیک میں کوئی یتیم ہے تو کیا میں اگر یتیم پہ وہ خرچ کرتا ہوں جو میری مطلب میں نے سوچا تھا کہ مسجد پہ کروں تو ثواب ایکول رہے گا, یا مطلب میں نے جو سوچا تھا اسی پہ کرنا ہے وہ اسی پہ کرنا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر انہوں نے نیت کی کہ مسجد کو صدقہ دوں اور لیکن پھر ایک یتیم کا کوئی مسئلہ سامنے آئے تو کیا اس مسجد کی رقم کو میں یتیم کو دے دوں حالانکہ نیت میں نے مسجد کی تھی؟ دیکھیے جہاں تک معاملہ نیت کرنے کا ہے تو اگر کسی نے کوئی نیت کی کہ میں صدقہ کروں گا, کسی چیز کے لیے ہو سکتی, میرے بھائی کو, دوست کو, مسجد کو, مدرسے کو, اسکول کو, کسی آرگنائزیشن کو, کسی تنظیم کو, کسی ایسے ادارے کو جو کتاب و سنت کی فروغ کرتا ہے قرآن حدیث کی, یہ نیت ہے, اگر نیت کی اور وہ بدل لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی حرج نہیں, جیسا کہ نیت کی مسجد کے لیے لیکن دے رہے یتیم کو. لیکن اگر نظر مانگی تھی کہ میں مسجد کو اگر میرا فلاں کام ہو تو یہ دوں گا, پھر نظر کو نہیں بدلا جا سکتا, نظر کو الگ دینا پڑے گا. اور پھر یتیم کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی دینا, اگر دینا ہے تو, لیکن وہ الگ سے. تو جہاں تک معاملہ صرف آپ نے نیت کی کسی کو دینے کی, لیکن آپ کو لگا یہ یتیم تو زیادہ مستحق نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ الحمدللہ مسجد کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیں گا انشاءاللہ, لیکن بےچارے اس یتیم کا کیا ہوگا, ہے نا, اس کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ اس نیت کو بدلتے ہیں تو نیت کو بدلنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. ہاں اگر نظر ہو, منت جس کو بولتے آپ زمانے کی, اس کو دوں گا تو پھر آپ کو مسجد کو دینا ہوگا. اگر نظر نہیں ہے تو انشاءاللہ نیت بدلنے میں کوئی حرج نہیں. کہ اللہ مسجد کو تو بہت لوگ دے رہے, نیت کی تھی, لیکن یہ یتیم کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی کفالت کے لیے کوئی آگے بنی بڑھ رہا ہے, تو میں کہوں گا پھر زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو دیں, اس لیے کہ اللہ کے راہ میں دینے والے اور بھی لوگ ہیں. مسجد و مدرسے کو اکثر لوگ دیتے ہیں, لیکن جہاں تک یتیموں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا, مسافروں کا ہے, یہ معاملے میں تو ہم بالکل ہی نیل ہو گئے ہیں. میں 2 سال پہلے کسی نے ایک آرٹیکل دیا تھا ایک نیوز پیپر میں, مشہور نیوز پیپر ہے, اس میں شائع ہوا تھا صدقات کے حقدار کون کون ہیں. ٹھیک, تو انہوں نے جب وہ آرٹیکل دیا تو پھر دوسرے نیوز پیپر والے نے ایک بہت اچھا اس کے جواب میں ایک اچھا کالم لکھا تھا اور کہا کہ وہ جس نے وہ آرٹیکل دیا تھا اس نے پہلی بار ایسی چیز شائع ہوئی تھی کہ مسکینوں کا بھی حق ہے, محتاجوں کا حق ہے, مسافروں کا حق ہے, قیدیوں کا حق ہے, غلاموں کا حق ہے, جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے زکات میں ان کا حق ہے, وہ سب اس نے فہرست دی تھی. تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا شکریہ مولانا غریبوں کو یاد رکھنے کا, ورنہ اب تک صرف مدرسہ مدرسہ مدرسہ ہی سنے آ رہا تھا. ٹھیک, تو یہ بھی حقدار ہے, یاد رکھیے, ہمارے زکوٰۃ کے, ہمارے صدقات کے, جو مسکین ہیں, مسافر ہیں, یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, معذور ہیں, وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں کسی رقم دینے سے, وہ آ سکتے, سمجھے نا, ان کا دل مائل ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی قوم ہے, یہ تو خرچ کرتی ہے لوگوں پر. تو بہرحال یہ بھی وہ مد ہے زکوٰۃ میں بھی اور صدقات میں بھی, ہم نے ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ میں تو کہوں گا اور آگے بڑھ کر آپ چیریٹیبل ٹرسٹ ڈالیے, ہاسپٹل چلائیے, یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. اس طرف تو ہمارے دھیان ہی نہیں ہے, بہت افسوس کی بات ہے. اور کرسچن کمیونٹی کو آپ دیکھیے, عیسائی لوگوں کو دیکھیے, اتنی چھوٹی سی کمیونٹی ہندوستان کے اندر, لیکن ہر جگہ رفائی کام وہ کرتے ہیں, ہر جگہ رفائی کام کرتے ہیں. دنیا بھر سکولز کھول دیے جس پہ آپ خود مقروض اور ہم خود مقروض ہیں ان کی اس تعلیم کے, پورے شہر شہر ملک ملک اور بستی بستی کو تعلیم دے رہے ہیں, اتنی چھوٹی کمیونٹی. جبکہ خدمت قلب کے تعلق سے اسلام نے اتنا کہا, انشاءاللہ میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے اس پر, اتنا تاکید کی خدمت قلب کی, اسی کو انتہا نہیں. تو بہرحال چیریٹیبل ہاسپٹل بہت ساری جگہ بہرحال, لیکن آپ نے اگر صرف نیت کی تو چینج ہو سکتی ہے, نظر مانگی تو پھر آپ کو پورا وہی کرنا پڑے. جزاک اللہ خیر. کسی نے ایک سوال کیا تھا, سوال یہ کہ ایک والد ہے وہ زکات دے رہے ہیں اور بیٹی ہے جو جاب کرتی ہے, کیا وہ دونوں زکات دیں؟ تو بہرحال دیکھیے, زکات کے لیے جو شخص کسی چیز کا مالک ہو, وہ سونا چاندی یا مال تجارت یا پیسہ اس کے پاس رکھتا ہو, اور اس چیز پر وہ نصاب کے لیول کو ہو, اور اس چیز پر اگر 1 سال گزرتا ہے خمری چاند کے اعتبار سے 355 دن, تو اس شخص پر وہ زکات واجب ہے. تو والد کی زکات والد کی ہوں گی, بیٹی کی زکات بیٹی کی ہوں گی, شوہر کی زکات شوہر دیں گا, بیوی کی زکات بیوی دیں گی, بھائی کی زکات بھائی دیں گا, اور یہ سب زکات سب کی الگ, جو مالک ہے وہ اس کی زکات نکالیں گا. اب بہت سی بار عورتیں سوال کرتی ہیں, ہم تو کہاں سے زکات دیں گے, ہم تو کماتے نہیں. تو جب عورتیں کماتی نہیں تو اپنی زیور میں سے زکات نکالے 2.5%, زیور میں سے نہیں نکال سکتی تو اپنے شوہر سے کہیں کہ پھر آپ کو زکات دینا پڑیں گے میری, دونوں میں سے کون, اس لیے کہ کسی کی زکات دوسرا دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان پہ زکات تھی, لیکن وہ نہیں دے پائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا والد کے برابر ہوتے ہیں, لہٰذا ان کی زکات میں ادا کیا کروں گا. تو آپ نے جو ان کی زکات جو ادا کی, تو لہٰذا کوئی دوسرا ادا کر سکتا ہے, لیکن اگر بیٹی بھی ارن کرتی ہے, اس کی اپنی جائیداد ہے, اس کی ملکیت ہے, اس کے پاس اپنا سونا ہے, تو بہرحال اس کو بھی اپنی زکات الگ سے دینی ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے, والد چاہے تو اس کی زکات بھی دے سکتا ہے. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام عاقب پٹیل ہے, میں ایم ایس سی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو سود خور کمپنی میں یا کوئی بینک میں نوکری کرتا ہے, تو اس سے جو اسے انکم ملتی ہے تو وہ انکم سے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے, یا پھر وہ شخص کی کوئی ایسی جگہ ہے, لینڈ ہے یا شاپ ہے جو انہیں رینٹ پہ دے رکھی ہے, اور اس سے جو انکم ہوتی ہے وہ انکم سے وہ اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, تو ایسے شخص کی وہ انکم اور اس کا صدقہ خیرات کرنا صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جس کی انکم حلال نہیں ہے, شراب کی کمپنی میں کام کرتا ہے, یا شراب کی کمپنی چلاتا ہے, جوئے کے اڈے چلاتا ہے, یا اس طرح کی سود کے اوپر مبنی جو تجارتیں ہوتی ہیں وہ کرتا ہے, اس میں جاب کرتا ہے اور وہ اس سے ارن کرتا ہے, تو کیا ایسے آدمی کا صدقہ دینا, یا اس سے اس نے ایک شاپ لے رکھی ہے جس کو وہ رینٹ پہ دیتا ہے, اس سے بھی پیسہ آتا ہے اس کا, تو تو کیا ایسے آدمی کا صدقہ دینا اللہ قبول کرے گا؟ تو یاد رکھیے اللہ صرف حلال چیز کو قبول کرتا ہے، جو شخص حلال مال کماتا ہے اللہ صرف حلال صدقہ ہی قبول کرتا ہے، حرام اگر ہو تو قبول نہیں کرتا۔ تو اگر ایک شخص نے جو انکم ارن کی اگر وہ حرام تھی، پھر اس نے اس حرام انکم سے پلاٹ لے لیے، زمین لے لی، جائیدادیں لی، اس کو کنسٹرکٹ کیا، اس کو بیچ رہا ہے اور اس کو کرایہ پہ دے رہا، تو یہ چونکہ بنیاد وہی پیسہ ہے جس پیسے حرام سے اس نے وہ بنایا ہے، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں اس میں آ گئیں کہ وہ اس کی حرام بنیاد ہے نا، ہر لقمے کی بنیاد اس کے حرام ہے۔ تو لہٰذا ایسے صدقات اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے صدقات جن کی انکم سورس صحیح نہیں قبول کرتا، اور اس معاملے میں خاص طور سے تاکید کروں گا انکم کے معاملے میں مسلمان بہت احتیاط کرے، اس لیے کہ حلال کمانا ہے اور حلال دینا، یاد رکھیے، ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حرام کماتے وہ صدقے خیرات کرتے لیکن وہ حرام کمانے کے ویسے کام نہیں آتی، اور حلال رزق بہت اہم چیز ہے۔ تو لہٰذا رزق کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں ہم سوچ سمجھ کے کریں، اس لیے کہ اللہ ایسے انسان کے نہ صدقے قبول کرتا، نہ عبادت قبول کرتا، نہ دعائیں قبول کرتا، دعائیں بھی نہیں کرتا۔ بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اگر شخص حرام کماتا ہے، حرام پہ کوئی چیز بناتا ہے، اسی سے وہ بھی صدقہ کر رہا ہے، اس کمائی سے بھی کر رہا ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، چونکہ حدیث جو صحیح مسلم میں نے پڑھی تھی، اللہ جو انسان حلال سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ صرف حلال صدقے کو قبول کرتا ہے، اس صدقے کو اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر پرورش دیتا ہے، سمجھا؟ تو لہٰذا حلال ہونا اس کے لیے شرط ہے صدقات کے لیے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر اللہ ہمیں دولت دیتا ہے تو ہم اللہ کے راستے میں لگاتے، ایسا کہنا کیا درست ہے؟ کسی نے سوال کیا، کیا ایسا کہنا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کیا درست ہے؟ اس کے معاملے میں دو کنڈیشن میں رکھوں گا، اور دونوں پہ آپ غور کیجیے۔ پہلی کنڈیشن، میرے سماج میں سب لوگ صدقہ کرتے، زکات دیتے، صدقات کرتے، اور ایک ماحول بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، سب لوگ کر رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں میں کہوں گا آپ چھپ کر دیں گے اپنے صدقات اور بتائیں گے نہیں، نام نہیں لیں گے آپ، مطلب بتائیں گے نہیں، چونکہ سب دے رہے ہیں۔ ایک ایسا ماحول ہے جہاں لوگ صدقات زکات دیتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے ماحول میں آپ بتا کر دے رہے ہیں اس نیت سے کہ اللہ میرے بتانے کی وجہ سے شاید لوگوں کو غیرت آئے اور وہ لوگ بھی دے، تو ایسے ماحول میں بتا کے دینا افضل ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے اعلان کیا کہ کون ہے جو صدقہ دیں گا اللہ کے نام، کوئی آگے نہیں بڑھا، تو صحابہ سوچ رہے تھے کیا دے، کتنا دے، کیلکولیشن چالو ہے، 25% دے، 50 دے، 100 دے، اور کچھ لوگ شرما رہے کہ ابھی تو فصل لگی ہوئی ہے، پیسہ ہی نہیں ہاتھ میں، کہاں سے لائے۔ ایک عربی آگے بڑھا، اجنبی بدو تھا، کوئی گاؤں سے آیا ہوا، اور چاندی کے کچھ سکے سامنے رکھ کے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو خوب غیرت آئی کہ کیسی عجیب بات ہے، ہم لوگ نبی کے ساتھ رہ رہے اور ہم نہیں کریں، سب نے آ کے جو انڈیلنا شروع کیا چاندی، تو چاندی کا بڑا ڈھیر لگ گیا سامنے۔ آپ نے کہا جو کوئی ایک اچھے طریقے کی ایجاد کرے گا اور جو جو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، سب کو اس صدقہ جس جس نے دیا اس کے عمل کی وجہ سے، اس شخص کو بھی اس کا اجر ملے گا جس نے اس کی شروعات کی۔ تو پتا چلا اگر آپ کے سماج میں لوگ نہیں دیتے ہیں، آپ کے خاندان میں لوگ صدقہ نہیں دیتے ہیں، اور آپ اس نیت، بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، آپ یہ نیت سے کرتے ہیں اللہ میں اپنے گھر والوں کو غیرت دلانے کے لیے کام کر رہا ہوں تاکہ وہ ابھرے، وہ بھی صدقات کرے، حالانکہ وہ مجھ سے مالدار ہے لیکن نہیں کرتے اور میں کم ہوں، جب میں دوں گا شاید ان کو غیرت آئے، تو یہ دینے سے انشاءاللہ یہ نیت اگر ایسی ہو تو آپ کو اپنی اس کا بھی اور دوسروں کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ بتانے سے میرے میں ریا آ جائے، میرا صدقہ برباد ہو جائے، یا سب ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں دیتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں، تو پھر میں یہاں کہوں گا چھپا کے دیں، اور افضل صدقہ وہی ہے جو چھپا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ صدقہ علانیہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ ہے، جب دکھا کر دینے سے لوگ زیادہ دیں گے، غیرت آئیں گے تو دکھا کر دیجئے، جب لگتا ہے ایسی ضرورت نہیں ہے تو بھر چھپا کے دیجئے، وہ زیادہ افضل عمل ہے۔ السلام علیکم، ہمارا نام سید فیصل ہے، ہم 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہمارا سوال تھا کہ آپ نے ایک حدیث ابھی اس عنوان میں پیش کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو تم نے جو پاکیزہ چیزیں، ہم نے آپ کو جو پاکیزہ چیزیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو، تو جو پاکیزہ چیزیں دی ہے اسے واضح کر لیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو پاکیزہ چیزیں کون سی، وہ پوچھ رہے ہیں، مطلب کیا دینا۔ دیکھیے پاکیزہ سے مراد یہ ہے جو چیز حلال رزق سے، حلال روزی سے کمائی ہوئی چیزیں ہیں، سمجھ رہے آپ، جیسا جو چیز خود حلال ہو اور آپ کے حلال مال سے آپ نے اس کو ارن کیا، اس کو کمایا ہے، یہ اس سے مراد ہے پاکیزہ چیزوں سے۔ اور اس سے مراد ہے جو خبی نہ ہو، بری چیزیں نہ ہو، یا ایسی چیزیں جو خود آپ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے اور آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال پاکیزہ سے مراد حلال روزی سے کمائی ہوئی وہ چیزیں جو آپ خرچ کرتے ہیں، اور وہ چیز بھی اپنی ذات سے جو ہے صحیح ہو، ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی اچھی ہو اور وہ حلال روزی سے دی جائے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس رواج ہے کہ لوگ سال کے آخر میں، مثلاً رمضان میں، پرانے کپڑے وغیرہ صدقہ کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھیے اگر کوئی شخص ایسی چیز جو خود وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے لیکن دوسرے کے لیے وہ کام کی ہو سکتی ہے، وہ استعمال کی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز ایسی چیز دینے میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر استعمال کیے ہوئے کپڑے، استعمال کی ہوئی گھڑیاں، استعمال کی ہوئی شطرنج یا چادریں جو آپ کو اب لگتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس کے لیے وہ بہت قیمتی اور بہت ضرورت کی چیز ہو، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ میری استعمال کی چیزیں تھی، کپڑے تھی، اگر آپ لینا پسند کرے تو میرے پاس یہ ہے اور میں دینا چاہ رہا ہوں. اگر وہ لینا پسند کرے تو بالکل دے سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات کہ احتیاط، تو بہت سارے لوگ پرانی چیزوں کو استری استری کر کے اچھا دھو کر بولتے ہیں یہ ہم نے آپ کے لیے تحفہ لائے، ہم نے آپ کو یہ دینا چاہ رہے ہیں. یہ غلطی کبھی نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں آپ بولے کہ میری استعمال کی چیز تھی اور میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں. اچھا ایک چیز یہاں اور وضاحت کی ضروری ہے، یہ ہے کہ بہت سی بار صدقے کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. صدقہ بولے تو صدقہ، صدقہ مطلب صدقہ مطلب ایسا تصور کیا تھا کہ ایسا صدقہ بولے تو وہ ایک انڈا سڑک پہ پڑا ہوا اس پہ کالا رنگ لگا ہوا ہے، صدقہ بولے تو منگل کو اور ہفتے کے دن الٹے پر کی کالی مرغی گھوم رہی ہے، مرغا گھوم رہا تو یہ صدقہ ہے، صدقہ بولے تو نمک لے کر کچھ تو بھی کر کے پھینک دینا یہ صدقہ ہے، صدقہ بولے تو وہ اناج پر ایسا سیدھا ہاتھ رکھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ویسا رکھ کے اس کو فارورڈ کر دیتے یہ صدقہ ہے، یا جانور کو لا کے اس پہ ہاتھ پھیرتے ایک بار پھر اس کو دے صدقہ ہے. صدقے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی اپنے بھائی کے لیے کچھ کرے جس سے اس کو فائدہ ہو اور آپ اس کا بدلہ اس سے نہیں چاہتے ہو. جیسے کہ آپ سن فرمایا ایک مومن اگر دوسرے مومن کو مسکرا کر دیکھتا ہے یہ صدقہ ہے، صدقہ ہے ٹھیک ہے، تو صدقہ کوئی حقیر چیز نہیں. تو بہرحال وہ بول سکتا ہے میرے پرانی چیز، اگر اس کی ضرورت کی وہ لینا چاہے تو بالکل وہ لے سکتا ہے، اور ایسے دینے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. السلام علیکم، میرا نام سید مدثر ہے اور میں بزنس سیکٹر میں جاب کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم بزنس ٹو بزنس جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں مثلا ہم را مٹیریل کوئی سپلائی کرتے ہیں کسی کو، تو اس میں ہم کیش پرائز جب دیں گے تو وہ الگ ہوتا ہے اور کریڈٹ ٹرمس پہ جب پرائز دیتے ہیں تو وہ الگ ہوتا ہے، تو اس میں جو کریڈٹرس میں جو پرائز ہم انکریز کرتے ہیں یہ کیا سوت میں آئیں گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب انسان جو ہے تجارت کرتا ہے، تجارت میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے آدمی اور کیش لیتا ہے تو اس پہ ایک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، کم میں دیتے ہیں، اور اگر وہ کریڈٹ ادھار لیتا ہے تو اس میں زیادہ رہتی ہے رقم. تو اس معاملے میں دیکھیے، اگر مثال کے طور پر ایک چیز ہے جس کی قیمت 100 روپیہ ہے، کریڈٹ اگر آپ جو ہے ادھار لیتے ہیں مجھ سے تو میں 80 روپے میں دوں گا، اور اگر آپ جو ہے ادھار نہیں کیش دیتے تو میں یہ چیز کو جو ہے آپ کو جو ہے 75 روپے میں کر دوں گا، مطلب اور 5 روپے آپ کو اضافہ دوں گا. تو یاد رکھیے اس معاملے میں یہ سود نہیں، اس لیے کہ ایکچوئل پرائز کے اندر ہی آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا. مثال کے طور پر ایکچوئل پرائز ہے 100 گوڈس کی، ایم آر پی سمجھ لیجیے 100 ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کیش دوں گے تو 25 روپے کم کر دوں گا، 75 میں دوں گا، ادھار لوں گے تو 80 میں دوں گا، لیکن ایکچوئل ریٹ کیا ہے چیز کا 100 روپیز، ظاہر سی بات ہے یہ سود میں نہیں آئے گا کیونکہ چیز 100 کی ہے. آپ چونکہ اس کو سہولت دے رہے، وہ ادھار دے رہا تو کیش ڈسکاؤنٹ آپ اس کو نہیں دیتے ہیں، اور اگر وہ کیش لے لے تو وہ ڈسکاؤنٹ 5%، وہ کیش ڈسکاؤنٹ ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو دے دیتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. دوسری ایک شکل یہ ہے کہ سمجھ لیجیے چیز 100 روپے کی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کیش میں لیں گے تو 100 روپے میں دوں گا، اور اگر ادھار لیں گے تو 100 کی چیز 105 روپے میں دوں گا، اب آپ انکریز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس معاملے میں شیخ بن باز اور دیگر علماء کے اس پہ فتوی وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ جب ادھار دیتے ہیں اور ادھار دینے کی وجہ سے آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اس کا کھاتا، اس کا حساب، اس کا کتاب، اس کا ریکارڈ، اس کے پاس جانا، پیسہ لانا، وہ سب کرتے ہیں، تو لہٰذا پھر ایسی چیز پہ اگر آپ 5 روپے بڑھا دیتے ہیں یہ سروس چارج ہوتا ہے، یہ لینا بھی پھر درست ہے. لیکن یہ ویری نہیں ہوگا، بڑھیں گا نہیں کبھی. مثال کے طور پر 105، 2 مہینے ہوگا تو 110، 3 مہینے ہوگا تو 115، سمجھ رہا، وہ سود ہو جائے گا. آپ نے ایک سروس چارج لگایا کہ آپ کا اکاؤنٹ مینٹین کرنے کے لیے 10 مہینے بعد آپ دیں گے، ای ایم آئیز میں دے رہے آپ، 10 مہینے میں دیں گے، میں اکاؤنٹ مینٹین کروں گا، آدمی آئے گا، پیسہ لے جائیں گا، چیک بینک میں ڈالیں گا، فلاں کریں گا، تو لہٰذا سروس چارج لگایا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی علماء نے اجازت دی کہ ایسا سروس چارج بھی لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ بھی درست ہے جو آپ کیش ڈسکاؤنٹ کا آپ نے کہا، اور اگر زیادہ ہوتا سروس چارج جو محنتانہ لگتا ہے تو وہ بھی زیادہ لیا جا سکتا ہے. اس میں اگر دیکھیے کریڈٹ ٹرمس اگر بڑھتے ہیں، جیسا پہلا ہم پرائز دیتے وقت ہی ایسا دیں کہ آپ کو 30 دن کے اگر ہم مہلت دیں گے تو اتنا پرائز، 60 دن کی دیں گے تو اتنا پرائز، 90 ڈیز کی دیں گے تو اتنا پرائز، تو یہ کیسے رہیں گے؟ اچھا بھائی نے کہا کہ مہلت اگر الگ الگ ہو، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اس کا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بزنس کی نوعیت کیا ہے، کس کائنڈ کا بزنس ہے، اور جب وہ منتھ گزر رہا ہے تو کیا اس پہ وہ کچھ محنت کر رہا ہے، اس چیز کے بدلے اس کو کچھ پے کرنا پڑ رہا ہے. فار ایگزامپل جیسا وہ جہاں سے گاڑی لے رہا ہے آپ کو دے رہا ہے، 1,00,000 روپے کی چیز ہے، تو بہرحال یہ بزنس کی نوعیت پہ ڈیپینڈ ہے، کیا کیا جا رہا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ پھر جواب دیا جائے گا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے. عمومی بات تو بہرحال یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. کسی نے ایک سوال کیا کہ تحفہ دیتے وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تحفہ جسے دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہو، جیسے امیر کے لیے مہنگا تحفہ، غریب کے لیے سستا تحفہ، سوال یہ ہے کہ انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، مطلب یہ اس کی طرف سے ایک اس نیت سے دیتا ہے کہ اس سے رشتے استوار ہو رہی ہے، تو کیا ایسا تحفہ دینا درست ہے جس میں حیثیت کے اعتبار سے؟ تو بہرحال ایسا کوئی شرعی اصول تو نہیں ہے کہ تحفہ حیثیت دیکھ کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تم بکری کے کھور بھی کوئی تمہیں تحفے میں دے تو اسے برا نہ جانو. ایک روایت فرمائے اگر تم بکری کے کھور بھی ہو تو تحفہ دینے میں برا مت سمجھو. دونوں سے کہا، دینے والے کو بھی یہ کہا کہ تم برا مت سمجھو کہ بکری کھور دے رہے ہو، دے سکتے ہو، اور جب کسی کو بکری کی کھور تحفے میں دیا جائے تو کہا اس کو حقیر مت سمجھو، لیا کرو اس تحفے کو بھی. حالانکہ بکری کے کھور جو ہوتے ہیں وہ سب سے ادنا حصہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ آج پایوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، گوشت سے بھی زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ادنا چیز تھی، پھینک دیا جاتا تھا، سمجھ رہے اب بات کو، تو وہ حقیر ہے، اس لیے کھور کا لفظ ہے. آج تو بہت مہنگے ہوتے، انتظار کرنا، لائن لگانا پڑتا اس کے لیے، تو وہ بھی دیے جائے ادنا چیز تو لے لو وہ کھور، اس میں کچھ وہ مت سوچو کہ دیکھو یہ نہیں دیا، اچھا اچھا تو سب دے دیا اور کھور لا کے دے رہا ہے. اور اگر ایسی چیز بھی ہو تمہارے پاس اور اگر تم دے سکتے ہو تحفے میں تو کہا دے دو. تو میں سمجھتا ہوں شریعت کا تو کوئی اصول نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ادب ایسا لحاظ رکھے کسی کا کہ ماشاءاللہ ان کو اللہ نے دیا ہے اور ہم ان کے حساب سے دے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے. ایسا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی نے تحفہ لایا اور وہ تھوڑا سا ان کے لحاظ سے نا ہماری حیثیت دیکھ کے تو لانا تھا، ایسا کبھی نہیں بولنا چاہیے. اس لیے کہ جس نے جیسا لایا اس کے تحفے کے اس خلوص کو آپ یاد رکھیں، نہ کہ اس تحفے کی قیمت کو. السلام علیکم، میرا نام فارس باسمی ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے، اب وہ رمضان میں دے یا اس سے پہلے، اور اگر وہ اس کا وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو اگر صدقہ دے دیے، خیرات دے دیے بول کے چھوڑ دیے تو چلتا کیا؟ بھائی اچھا سوال کیا کہ اگر کسی شخص پہ آپ نے ادھار دیا ہو رمضان یا غیر رمضان، اور وہ شخص واپس نہیں کر پا رہا، تو کیا اس شخص کو آپ صدقہ یا خیرات بول کر آپ قرض چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ صدقہ اور خیرات اللہ قبول بھی کرے گا. سمجھ لیجیے آپ کا ایک بھائی ہے، آپ نے اسے ادھار دیا، اور یاد رکھیے ادھار دینا کسی کو اس کا اجر معلوم آپ کو صدقے کے مقابلے میں 18 درجے زیادہ ہے، صحیح روایت ہے. ادھار دینا کسی کو پیسے اس صدقے کے مقابلے میں 18 درجے زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ آپ کی بھائی کی مدد کرے اور وہ مانگتا نہیں ہے آپ سے، ادھار لے رہا ہے، سمجھ رہے آپ. اور فرمایا کہ آپ سمجھنے کہ اگر کسی نے کوئی صدقہ دیا اور جس تاریخ کو واپس کرنے کا نہیں دے پایا، تو ہر روز جتنے دن آپ مہلت دیں گے اتنے دن انشاءاللہ آپ کو اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. دینا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہو کہ بےچارہ ڈوب گیا، خلاش ہو گیا، نہیں دے پا رہا ہے، اور رمضان کی نسبت سے آپ سوچتے ہیں دینا چاہیے، خیر خائی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، چھوڑ دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، یا خیرات بھی بولتے ہیں عام زبان میں، مطلب جس سے خیر آتی ہے. دیکھیے نام بھی اچھا ہے اردو میں، خیرات مطلب جس سے خیر آتی ہے، تو بہرحال کر سکتے ہیں آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. جتنے دن ڈھیل دی اس کا بھی اجر روز صدقے کا، اور جب آپ نے چھوڑ دیا انشاءاللہ صدقے کا، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. اور ایک شخص کا بزنس ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کر ہی اس کا بزنس چلتا، مال اٹھانے کا کمپنیوں سے، اس سے تو اب وہ لوگوں سے پیسے لیتا اور اس کو سود کے اس ساتھ واپس دیتا، تو کیا اس کا بزنس حرام ہو جائے گا؟ ایک شخص ہے جو کسی سے پیسہ لیتا ہے حلال اور اس کو ریٹرن میں سود دیتا ہے لوگوں کو، تو کیا اس کی تجارت جو ہے وہ حرام ہے؟ تو یاد رکھیے اگر تجارت وہ حلال کرتا ہے، اس کا پیسہ لینا تو حلال ہے، لیکن جو اس کے بدلے میں وہ سود دے رہا ہے، 5,000 روپے دے دو، 1,00,000 دے دو، 5,000 روپے مہینہ میرے سے لیتے رہنا، ہمیں فتویٰ لے لی علماء سے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دے رہا ہے ایسی فکس اماؤنٹ پر فکس ریٹرن دینا، یہ سود ہوتا ہے. یاد رکھیے بزنس ویری ہوتا ہے، پرسنٹیج آگے پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہوں گا. یاد رکھیے لہٰذا اگر کوئی آدمی پیسہ لیتا ہے اور فکس ریٹرن انکم دے رہا ہے تو یقیناً پھر سود ہے، تو اس کا وہ سود دینا حرام کام ہے، لیکن بزنس تو اس کا بہرحال حلال ہے. تو گویا بزنس حلال کر رہا ہے لیکن لوگوں کو سود ریٹرن کر رہا ہے. مثال کے طور پر پیسہ لے لیتا ہے، 5,000 روپے مہینہ لے جاؤ، 3,000 روپے مہینہ لے جاؤ، 2,000، یہ درست نہیں ہوگا. بہرحال ایسا فکس دینا، ہاں پرسنٹیج باندھیے کیا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ منتھلی 5,000 لینا، سال کے بعد حساب ہوں گا، جو بھی فیصد طے ہوا 10-15-20 اس کا حساب ہوں گا، پھر جو زیادہ ہے میں دے دوں گا، کم ہو گئے تو آپ میرے کو واپس ریٹرن کرنا، یہ تو ہے. لیکن اگر سود دیتا ہے تو اس نے وہ گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ سود لینا اور دینا دونوں ایک جیسے جرم ہے، دونوں اپنے گناہ میں برابر ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہم جو پیسے بینک میں جمع کرتے ہیں اس پر بینک سود دیتی ہے، اس سود کو کیسے خرچ کرے، یا اس کو کیا صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ بینک میں پیسے وہ آتے ہیں ریٹرن، تو اس کو کیسے خرچ کرے، یا کیا یہ صدقہ ہوگا کسی کو دینا؟ تو یاد رکھیے جو چیز آپ کے لیے حرام ہے ظاہر سی بات ہے اس کا صدقہ نہیں ہوگا. جو ریٹرن میں آپ کو سود مل رہا ہے وہ حرام ہے، تو حرام چیز کا ظاہر سے صدقہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو آپ صدقے میں نہیں دے سکتے، وہ پیسے کا آپ کو خرچ کرنے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور وہ پیسہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جس پر حرام واجب ہے، ٹھیک، حرام واجب ہے۔ طہارت خانے میں بھی نہیں چلے گا، گھر کے حمام میں بھی نہیں چلے گا وہ پیسہ، غریب کی بیٹی کی شادی میں بھی نہیں چلے گا وہ، جس پر حرام واجب ہے۔ ایسا انسان بھوکا جو راستے سے مری ہوئی مرغی اٹھا کر کھا رہا ہے یا کچرے میں سے سڑا ہوا کھانا چن کر کھا رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، حرام واجب ہے، یا تو چرائے یا تو سڑا ہوا کھائے یا مردار کھائے، حل نہیں ہے۔ ایسا انسان پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ننگا ہے یا راستوں پہ ننگا گھوم رہا ہے، یا پھر بہت سے لوگ دیکھیں اتنے غریب ہوتے ہیں راستوں میں جھوپڑیاں ڈالتے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک، تو بہرحال اس پہ حرام واجب ہے، یا تو کپڑا چرا کر پہنے یا تو ننگا رہے۔ ایسا انسان جو ایسی بیماری میں پڑ چکا ہے جس بیماری کا علاج کرائے یا تو مر جائے یا تو چرائے، 4 لاکھ کا آپریشن ہے، علاج نہیں ہو سکتا، یا تو مر جائے یا تو چوری کر کے پیسہ لائے، یہ بیچارہ مجبور ہے، ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا بنا ثواب کی نیت سے اور بلا تفریق مسلم یا غیر مسلم کے، اس لیے کہ وہ پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، تو لہٰذا اس پیسے کو صدقہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ حرام تھا، آپ کو نہ اس کا کوئی ثواب ملے گا اور آپ اس نیت سے دیں گے بھی نہیں کہ اس کا ثواب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس پیسے کو غریب کی شادی میں، غریب رشتے دار کو، حرام واجب ہونا شرط ہے یاد رکھیں، اور اس پہ بھی علماء لکھتے ہیں حرام واجب ہونے کے بعد بھی اگر وہ متقی پرہیزگار مسلمان ہے تو بغیر بولے مت دینا کہ یہ سود ہے، اگر لینا ہے تو لو ورنہ نہ لو، اس کی غیرت اگر ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی نہ لے، سمجھ رہے آپ؟ ایسا متقی پرہیزگار انسان جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ شاید اس کو بھی نہیں کریں گے، اور آپ بولے میرے پاس اس کے علاوہ نہیں ہے، آپ کو یا تو موت ہے یا تو آپ کو بچنا ہے تو یہ لینا، اور میرے پاس مدد کے لیے صرف یہ ہے، لیکن یہ سود کا ہے، اس کو بولنا پڑے گا اگر اس کا تقویٰ اتنا ہے، اور پھر وہ چاہے تو اختیار کرے ورنہ چاہے تو موت اختیار کرے، وہ اس کی چوائس ہے، تو ایسے انسان کو تو بتانا بھی پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ حرام ہے، اور حرام پیسہ اسی جگہ جائے گا جس پر حرام واجب ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ افتخار ہے اور میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور ہمارے لیے جو ہے جی پی ایف کمپلسری ہے، جی پی ایف، اور اس میں اچھا خاصا پیسہ جمع ہو جاتا ہمارا، تو اس کے اوپر زکات دینا صحیح ہے یا وہ پیسہ یوز کس طریقے سے کرنا چاہیے، یا وہ جو پیسہ جمع ہوتا تو اس کے اوپر زکات دینا چاہیے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو جنرل پروویڈنٹ فنڈ آتا ہے، جی پی ایف ہوتا ہے، پی ایف بولتے ہیں اس کو عام زبان میں، وہ جو بینک مطلب گورنمنٹ آپ کی تنخواہ کا ایک حصہ 5%، کہیں 7.5%، کہیں 7%، کہیں 10% تک بھی جاتا ہے، وہ ہر تنخواہ سے کاٹ لیتی تاکہ آپ اچانک کچھ ایسے حادثات یا ایک دم بھکاری یا خلاش انسان نہ ہو جائے، اس کو وقت پر وہ پیسہ اس کا ہوتا ہے جو اس کے لیے گارنٹی بھی بن جاتا ہے، کبھی بہت سارے اس کی وجوہات حکومت رکھتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نوکری ختم ہونے پر ہی اس کو واپس دیا جاتا ہے، تو کیا اس پیسے پر ہم زکات دیں گے؟ تو اس معاملے میں یاد رکھیے، چونکہ وہ پیسے کے مالک آپ ہے، ضرورت پڑنے پر وہ پیسہ دیا بھی جاتا ہے لون کی شکل میں، بیماری میں دیا جاتا ہے، شادی میں دیا جاتا ہے، حج کے لیے بھی دیا جاتا ہے، میں جانتا ہوں وہ دے دیتے ہیں آپ کو واپس، وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ آپ ہی کے نام سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ آپ کا ہے تو آپ کو اس کی زکات دینی پڑے گی، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو ہر سال دینا پڑے گی۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ نہیں وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں نا، لیکن آپ کے پاس کہاں ہے، اس سے آپ فائدہ تو نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو آپ نہیں دیں گے۔ پھر میرا یہ سوال ہے کہ جس پر ادھار دیتے ہیں اس پہ تو زکات ہے، مثال کے طور میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے ادھار دیا اور سال گزر گیا تو زکات دینا پڑے گی مجھے، چونکہ وہ میرا پیسہ ہے اور ایکسس اماؤنٹ نے تبھی تو دیا ہے نا میں نے اس کو، تو اس کی زکات دینا پڑے گی، تو ظاہر سے یہ میرا ہی پیسہ ہے، یہ الگ بات ہے میں اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہوں، لیکن وہ میرا ہی ہے، مجھے ہی ملے گا اور ضرورت پڑنے پر دیا جائے گا، تو میں اس چیز کا خیال ہوں کہ پی ایف پہ بھی زکات دینی چاہیے۔ اس کا انٹرسٹ رہتا ہے اس کے اوپر، انٹرسٹ جو ملتا ہے وہ تو اچھا، اس پہ انٹرسٹ بھی ملتا ہے، اس کا کیا کریں؟ دیکھیں پی ایف کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کا پورا ریکارڈ لے سکتے ہیں، بینک کو بولیے مجھے ریکارڈ دیجیے، انٹرسٹ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہے بھی نہیں، تو نہ اس کی زکات بھی نہیں، چونکہ وہ آپ کا ہی نہیں، آپ اپنے اصل اماؤنٹ کا دیجیے۔ کچھ جگہ ایک اسکیم یہ بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کی، بہت سارے کمپنیز میں، ملٹی نیشنلس میں بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ اسکیمز بھی ہوتی ہے، پی ایف آپ سے 10% لیتے ہیں یا 5% لیتے ہیں، گورنمنٹ اس میں ڈالتی ہے 10% اور 5%، پھر وہ دونوں پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں کسی ایک جگہ اور اس کا ریٹرن آپ کو دیتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اگر ریٹرن دے رہے حلال جگہ انویسٹمنٹ کر کے تو وہ آپ کے لیے گورنمنٹ کا بھی حلال ہے، آپ کا تو ہے، وہ انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی حلال ہے، لیکن اگر وہ آپ سے لیتے 10%، گورنمنٹ ڈالتی ہے 10%، اس کو انویسٹ کرتے بینک میں، پھر آپ کو دیتے اس پہ سود، تو آپ کا جو تھا وہ حلال ہے، گورنمنٹ نے جو دیا وہ بھی حلال ہے، سود آپ کے لیے نہیں، وہ آپ کو بعد میں ریٹرن جب پی ایف ملے گا حساب کرنا ہے، سود کا رقم نکال دینا ہے، جس پہ حرام واجب اس کو دے دے، اور باقی آپ کے لیے آپ کا پیسہ ہے وہ کرے، اور اس کی آپ زکات دیں گے ہر سال۔ اور اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو نصاب کا لیول ہوگا 585 گرام چاندی کے برابر، اگر وہ رقم ہے تو، آج کے زمانے میں 26,000 سے 28,000 کے قریب وہ رقم جاتی ہے، 585 گرام چاندی کے اگر وزن قیمت کے برابر ہے تو کوئی بھی چیز اس پہ زکات پھر واجب ہو جاتی ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک خاتون ہے، ان کو جو ہے وراثت کا حصہ ملا لیکن وہ حصہ برابر نہیں ملا. میں کس معنی میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں, ان کا برابر حصہ نہیں ملا یا ان کو کم ملا یا زیادہ دیا گیا, میں وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. ان کو انہوں نے لکھا رانگ شیئر, مطلب ان کو غلط حصہ ملا. اب میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں بہنوں کو کوئی زیادہ حصہ تو دینے والا ہے ہی نہیں ہے, تو شیور شارٹ ہے, تو وہ کم ہی ملا. مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہاں دیتے لوگ وراثت میں بہنوں کو حصہ. تو بہرحال ان کو غلط شیئر ملا, جب جو حق تھا وہ نہیں مل پایا. تو وہ ایسے معاملے میں اگر اس حصے سے وہ صدقہ کرتے ہیں تو کیا اجر ملیں گا؟ تو ہاں بالکل, اگر وہ حصہ آپ کا تھا کم ملا ہو, مطلب آپ سے غلط یہ ہو کہ آپ کو کم ملا, تو آپ اس میں سے صدقہ کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر زیادہ ملا آپ کو, مطلب آپ کا حق نہیں ہے پھر بھی آپ نے وہ کر لیا, کورٹ کچہری کری اور زیادہ مار لیا, بھائیوں سے لے لیا, تو پھر ظاہر سی ہے تو آپ کا چونکہ حق نہیں ہے تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. اور اگر آپ کا حق تھا لیکن آپ کو کم دیا گیا لیکن پھر بھی اس میں سے آپ صدقہ دے رہے ہیں تو وہ تو آپ کا حق ہے, غلطی ہوئی دینے والے سے, تو وہ تو آپ کا مال ہے, آپ کی ملکیت ہے, آپ بالکل اس میں سے صدقہ دے سکتے, صدقہ دیں. اور بہت سی بار عورتیں سوال کرتی ہم کیسے صدقہ دیں, سوال کرتی ہے ہم کیسے صدقہ دیں, ہم تو کماتی نہیں. تو میں یہ سوال کرتا ہوں آپ کے کپڑے کہاں سے آتے ہیں, آپ کے زیورات کہاں سے آتے ہیں, آپ کے گھر خرچ کے لیے آپ کس سے لیتے ہیں, انہیں سے لے کے صدقہ کیجیے نا. اس لیے کہ جب عورت اپنے شوہر سے لے کے صدقہ کرتی ہے تو عورت کو تو ثواب ملے گا ہی, شوہر کو بھی ثواب ملتا ہے صدقہ, اس لیے کہ وہ عورت کما کے نہیں لاتی. تو عورتیں بھی صدقہ کریں. ہمارے ماحول میں عورتوں نے صدقے کا رواج چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعہ صحیح بخاری کی روایتیں, حضرت بلال فرماتے کہ اللہ کے رسول نے عید کے اندر خطبے میں عورتیں آئی عیدگاہ میں, اور اس کے بعد آپ نے مردوں کو خطاب کیا, سسٹم تو نہیں تھا مائک اس طرح کا, پھر آپ عورتوں میں گئے, وہاں عورتوں کو آپ نے خطاب کیا اور ان کو کہا میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے لہذا تم زیادہ صدقہ کرو. تو عورتوں نے, حضرت بلال فرماتے اللہ کے رسول نے پھر جھولی پھیلائی میں ساتھ تھا, عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر صدقہ کرنا ہمیں شروع کر دیا. تو عورتوں کو صدقہ کرنا چاہیے بلکہ بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے. کہاں سے کریں؟ جو لوگ عورتیں ارن کرتی ہیں وہ تو بالکل اپنے مال میں سے کرے, اور جو ارن نہیں کرتی اپنے شوہر سے لے کے صدقہ کیا کرے. بہت ساری چیزیں صدقہ ہو سکتی ہے ان کے لیے. تو بہرحال اس کا ایک معمول عورتیں بنائیں اور اپنے بچوں کو تربیت دے کہ وہ بچپن سے صدقہ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام محمد ایوب ہے, میں ایکچولی آئی ٹی سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں. تو میرا کوشچن مطلب کمائی کے ریلیٹڈ ہی ہے, لیکن میں ایکچوئل جاب جو ہے وہ آئی ٹی سیکشن میں ہی ہے. مطلب میں ایز اے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کام کرتا ہوں. مطلب کچھ میرے کچھ پانچ اپلیکیشنز ہیں جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, جس میں سے چار اپلیکیشنز ایسے ہیں جو نان بینکنگ ہے, لیکن ایک اپلیکیشن مطلب بائی فورس کمپنی نے دیا کہ مطلب اس کو ڈیٹا بیس کو دیکھنا ہے, اور وہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ بینک سے بلانگ کرتا ہے, اچھی بڑی بینک ہے, تو بائی فورس مطلب کمپنی نے دیا ہے. تو اب یہ کنڈیشن ہے کہ مطلب میری جو چار اپلیکیشن جس کو میں مین سپورٹ کرتا ہوں وہ کمپنی ایسا بتا رہی ہے کہ اس کو چھوڑ کے مجھے کمپلیٹ بینکنگ ڈیٹا بیس کو مجھے دیکھنا ہے. مطلب جو بینک کا مین پارٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے, مطلب جو انکم سورس ہے. ایکچوئل آئی ٹی کمپنی میں شاید اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارا جو کاسٹنگ ہوتا ہے وہ کلائنٹ کے سائڈ میں ہوتا ہے. مطلب میں جتنا بھی کام کروں گا کمپنی کلیم کرتی ہے کلائنٹ کو, تو مطلب میرا جو سورس آف ارننگ ہے وہ کلائنٹ پے کر رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں امپلائی آئی ٹی کمپنی کا ہوں لیکن پے کر رہا ہے کلائنٹ مجھے, تو اور کمپنی فورس کر رہی ہے کہ مجھے بینکنگ ڈیٹا بیس مطلب سپورٹ کرنا ہے, وہ کنڈیشن میں میری کمائی کا کیا رہا ہے؟ ٹھیک, بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان کی انکم کے تعلق سے کہ انسان جو ہے وہ آئی ٹی کمپنی میں ہے اور وہ ڈیٹا بیس جو ہے دیکھتے ہیں مینج کرتے ہیں, تو اس میں چار کمپنی ایسی جو حلال ہے, ایک بینک ہے. اب کمپنی کہہ رہی ہے کہ اس بینک کو ہی آپ کریے, چار کمپنی چار اپلیکیشنز کو چھوڑ دیں, اور وہ انکم یہ ہے کہ جتنے سروس جب وہ دیں گے ڈیٹا بیس مینٹین کریں گے, کلائنٹ سے بینک چارج کرتی ہے اور ان کو جو اس کے بدلے میں پے کرتی ہے, اور یہ جو ہے بینک کے اندر کام نہیں کرتے لیکن بینک کا ڈیٹا بیس کمپنی لے رکھا ہے وہاں کام کرتے, تو کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر سمجھ لیجیے آپ ایک ایسی کمپنی میں کام کرتے جو حلال بزنس کرتی ہے, اور حلال بزنس کرنے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہ اپنے پروڈکٹ ایسی جگہ سیل کرتی ہے جہاں حرام کام ہوتا ہے, آپ وہاں کام نہیں کرتے لیکن وہ پروڈکٹ سیل کرتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے جو ہے سمجھو آپ ایک کمپنی میں اور وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے, سمجھو اس نے اے ایم سی لیتی ہے, مطلب آپ ہم سے کمپیوٹر لیں گے تو ایک سال کا آپ کو کانٹریکٹ ملیں گا فری. اب ہوتا یہ کہ وہ کس کو بیچ سکتے ہیں, بینک کو بیچ سکتے ہیں, نان بینک کو بیچ سکتے ہیں, شراب کی کمپنی کو بیچ سکتے ہیں. اب اس معاملے میں امپلائی کیا کرے, میں کام کرنے والا ہوں, اب بینک بولتی ہم نے تو ان کو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو بیچا ہے سروس دینا ہے. تو اس معاملے میں جو مجھے جو ایسے مسائل آتے ہیں اس میں جو فتنے ملے وہ یہ ہے, علماء کی رائے اس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی کبھار جانا پڑتا ہے, جیسے آپ کی کمپنی حلال ہے میری دکان حلال ہے لیکن ایک بینک والے نے آ کے مجھ سے کوئی پروڈکٹ خریدا, اب وہ کہتا ہے سروس دیجیے, مجھے تو نہیں پتا کون آتا میرے پاس کلائنٹ, میں نے اس کو دے دیا, اب مجھے اس کو سروس دینا پڑے گی اس لیے کہ میں نے اس کو پروڈکٹ سیل کیا, اس کی سروس دینا پڑے گی. لیکن اگر ایسا ہو کہ فل ٹائم کمپنی کہے آپ کی کہ آپ اسی کو سروس دیتے رہو ہی بیٹھ جاؤ, فار ایگزامپل آپ نے ایک اے سی کی کمپنی آپ کی، آپ نے اے سی سیل کیا کسی کو، اب وہ آدمی کی انکم حلال نہیں ہے، اب کمپنی بولتی ہے اے سی مینٹین کر رہے ہیں، وہیں بیٹھے رہو دنوں رات، تو پھر علماء نے کہا کہ وہاں جاب نہیں کر سکتے. جب تک یہ تھا کہ آپ کمپنی میں تھے جو حلال کام کرتی ہے، اس نے پروڈکٹ ایک ایسی کمپنی کو بھیج دیا جو معمول کے مطابق سروس آپ کو دینا وہ مجبوری ہے، چونکہ ایک چیز کی وجہ سے پوری جاب حرام نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں وہ آپ کو یہ کہہ رہے کہ آپ ایک ہی اپلیکیشن پہ آپ بیٹھ جائیے جو کہ حلال نہیں ہے، بینک کے لیے کیا جا رہا ہے، تو پھر میں کہوں گا پھر وہ جاب آپ نہیں کر سکتے. چاہے آپ کمپنی حلال ہے لیکن آپ کو فل ٹائم وہاں دیا جا رہا ہے. جیسے کہ ایک سوال میرے پاس آیا تھا جس پر یہ فتویٰ میں نے منگوایا تھا، ایک شخص تھا جو ایک کمپنی میں کام کرتا، وہ ایچ پی تھی حوالے پرکار، اس نے ایک شراب کی کمپنی کو پورا ڈیٹا بیس یا نیٹورکنگ انہوں نے کر کے دیا تھا. یہ کمپنی جو ہے وہ شراب کی کمپنی ان کی کلائنٹ تھی، وہ سروسز لیا کرتی. کمپنی نے بعد میں یہ کر دیا کہ اس نے اتنے کمپیوٹر خرید لیے، کہا کہ ایک آدمی وہیں بٹھانا ہے ان کو کمپنی میں، اور ان کو وہاں بٹھا دیا. تو بہرحال پھر میں نے فتویٰ منگایا تو کہا نہیں، پھر بیٹھنا جب وہاں اسی کے لیے کرنا ہے تو یہ جاب نہیں کی جا سکتی، پھر آپ کو چھوڑنا ہے. کبھی کبھار جیسا ڈیٹا بیس یا کلائنٹ کو سروس ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیشہ اگر وہ بٹھا رہے ہیں تو پھر اس معاملے میں آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا اور اس کو چینج کرنا پڑے گا. اس میں ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ میں امپلائی تو آئی ٹی کمپنی کا ہی ہوں، لیکن ہم لوگ میں ایسا کنڈیشن ہوتا ہے کہ کلائنٹ سائڈ میں بھی امپلائی ہے. فار ایگزامپل میرا جو کلائنٹ ہے سوئس بینک ہے، سو سوئس بینک کے اندر بھی مجھے امپلائی ایز اے امپلائی ایکسٹرنل امپلائی کنسیڈر کرتے ہیں، اور آئی ٹی کمپنی مجھے امپلائی کنسیڈر کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیزگنیشن ہے آپریشنز مینیجر ہے، تو میرا جو رول آتا ہے کہ مطلب کچھ اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے اپارٹ، مطلب کچھ ٹیم ہے جس کو مجھے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو ایز اے کوگنیزنٹ امپلائی مجھے ٹیم کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ایز اے کلائنٹ مجھے مطلب میرا ڈیٹا بیس دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں تھوڑا سا بتا دیجیے. بہرحال اس معاملے میں بھی اگر وہ آپ کو جاب دے رہے ہیں اور آپ وہاں ان کے بھی امپلائی ایز سچ مانے جا رہے ہیں چونکہ آپ بینک کا کام کر رہے ہیں اور یہاں بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو اور رسکی پارٹ ہو گیا اب آپ کا، اس لیے کہ وہاں اس کے امپلائی مانے جا رہے ہیں، اس کا ایک پارٹ ہے، وہ آپ کو سیلری جنریٹ کر رہے ہیں اسے، تو یہ تو ایک بہت بڑا رسک ہے. آپ میں تو کہوں گا اس معاملے میں پھر تو آپ ڈائریکٹ امپلائی ہو گئے، کبھی کبھار جانا بھی درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پیمنٹ کر رہے ہیں آپ کو وہاں سے. ٹھیک، حالانکہ آپ کہیں اور کام کرتے ہیں، ایسا سچ ہو گیا کہ کمپنی نے آپ کو لیا اور وہاں ریکروٹ کر دیا اس میں، تو بہرحال میں کہوں گا اس معاملے میں آپ جاب چینج کر دیں یا ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کو دوسرا کوئی پروجیکٹ جو ہے اس معاملے میں دے دیں. السلام علیکم، میں اکولہ سے ہوں، اور میرا سوال آج کے ٹاپک پہ ہے. جیسے اگر آپ نے زکوٰۃ اور خیرات کے بارے میں بتایا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہوں ادھر اکولہ یا دیگر اور شہروں میں تو کچھ فقیر لوگ چادر لے کے گھومتے ہیں اور انہیں کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے، پانچ دس پندرہ بیس روپے کی نہیں لیتے ہو، بولتے ہمارا سوال ہے 501 1001 1101، ایسا جبرن مانگتے ہو اور کوئی ولی اللہ کا وسیلہ دے کے مانگتے کہ آپ ہمارا سوال پورا کیجئے، 501 یا 1001 دیجئے، ہم وہ درگاہ پہ جا کے چادر وغیرہ چڑھاتے ہیں، آپ کے حق میں دعا کریں گے. ان کے لیے قرآن و حدیث سے کیا طریقہ ہے، خیرات کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے بہرحال بھائی نے سوال کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھیک منگی کو پروفیشن بنا لیتے ہیں، وہ لوگوں سے مانگتے ہیں، اور مانگتے بھی ہیں تو بالکل وٹ کے ساتھ مانگتے ہیں اور ایک پورے عزم کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اتنے اتنے 100 روپے دیے جائے اور ایسا کیا جائے ورنہ یہ ہو جائیں گا، اور وسیلہ لیتے ہیں نیک لوگوں کا، اس طرح سے کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز، گداگیری، بھیک منگی، اسلام میں مانگنا بے انتہا اسلام نے اس کو ناپسند کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داؤد کی روایت، ایک شخص اور کہا اللہ کے رسول میں بہت غریب ہوں، مجھے مدد کیجیے، صدقہ دیجیے. تو آپ نے کہا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ راوی کہتے ہیں اس کے گھر میں ایک چادر تھی جس کے اوپر اون جیسی کچھ چیزیں لگی تھی. تو کہا میرے پاس صرف ایک چادر ہے گھر میں کپڑے کے علاوہ. کہا لیا. اس نے چادر لائی، آپ نے چادر اٹھائی اور راستے میں کھڑے اور کہا کون ایسے خریدیں گا؟ ایک نے کہا 2 درہم، تو کہا کم ہے. ایک نے کہا 4 درہم، تو کہا ٹھیک ہے تمہیں بیچ دیا گیا. آپ نے 4 میں بیچا، 2 درہم آپ نے کہا کہ گھر کے خرچ کے لیے رکھ، اور آپ اسے پکڑ کے لے گئے اپنے ہاتھ سے، بازار میں گئے، 1 درہم میں ایک لکڑی خریدی، 1 درہم میں ایک جو ہے کلہاڑی کا جو سامنے کا حصہ تھا خریدا، اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو فٹ کیا اس لکڑی کے اندر، کہا اب جا اور لکڑی کاٹ کر لا. تو آپ نے بھیک منگی کو، گداگیری کو بہت سخت ناپسند کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص بلا عذر کے بھیک مانگتا ہے، اور عذر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا بھیک مانگنا حرام ہے. عذر یہ ہے، ایک وقت کا بھی نہ ہو، مطلب ایک وقت کا ہے تو اگلے کا مانگ لینا ایڈوانس یہ جائز نہیں ہے. عذر ہو اور وہ بغیر عذر کے مانگتا ہے، اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک، اور وہ جو ہے پیسے مانگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص روز قیامت اللہ کے پاس ایسے حاضر ہوں گا کہ اس کے جو ہے چہرے پر گوشت نہیں ہوں گا، اس لیے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ نے دینے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا. تو شریعت اسلامی نے گداگیری کو، بھیک منگی کو بہت ناپسند کیا. تو لہٰذا ایسے لوگ جو مانگتے ہیں یہ مستحق ہوتے بھی نہیں آتے، خاندان در خاندان ڈیپینڈ ہوتے ہیں. شریعت نے بالکل ایسی چیز کو پسند نہیں کیا، نہیں ہمارا خاندان صرف کھانے والا رہتا ہے، آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہمیں مدد کریں. یہ درست نہیں، اسلام چاہتا ہے لوگ کمائیں قابل بنے اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو. تو بہرحال ایسے لوگوں کو آپ دینے سے بالکل پرہیز کریں, اس لیے کہ بہرحال یہ درست نہیں. اور کبھی کبھار تو شرک کے نام پہ مانگا جاتا ہے, تو بالکل میں کہوں گا آپ اس معاملے میں احتیاط کریں. جی شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض بھائی میرا نام ندیم ہے, میں اورنگ آباد سے ہوں. کیونکہ آج ہم لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی بات کر رہے ہیں. زکوٰۃ دیکھیے, ہم لوگ سوچ سمجھ کے کیلکولیٹ کر کے جو بھی ہمارا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ ایز اے زکوٰۃ دیتے ہیں. صدقات بھی ہمارے انٹینشنز ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ پیسہ صدقہ کر رہے ہیں, خیرات بھی ہم کسی مسکین کو دیں گے, ضرورت مند کو دیں گے. ان ساری چیزوں کے علاوہ اکثر کیونکہ ہم سوسائٹی کا حصہ ہے, ہم لوگ آئے دن کسی نہ کسی آدمی سے, جان پہچان والے سے, دوست احباب رشتے دار کوئی بھی ان سے ملتے ہیں جس کو دیکھ کے ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے. اور ایسے کیس میں اگر ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہم اس کو پیسہ دے دیتے ہیں, چاہے وہ کتنا بھی ہو, کم ہو, زیادہ ہو, جو بھی ہو. تو یہاں پر تو میرا انٹینشن نہیں ہے کہ میں نے اس کو صدقہ دیا, نہ ہی یہاں پہ میرا کوئی انٹینشن تھا کہ میں نے اس کو خیرات دیا. ادھار بول کر بھی نہیں دیا, میں اس سے کچھ اس کے ایوج میں چاہتا بھی نہیں ہوں. تو یہ والا جو پیسہ ہے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے, مطلب اس کو ہم کیا کنسیڈر کریں؟ بھائی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں لیکن ان کے حالات سے نظر آتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے کہ دینا چاہیے, ایسے لوگوں کیا معاملہ ہے؟ شریعت نے اس معاملے میں قرآن میں ہم کو ابھارا, حدیث میں اللہ کے اس میں ابھارا کہ مسکین اور فقیر کا فرق بتایا, اور وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو مانگتے پھرتا ہے اور مسکین وہ ہے جو مانگے گا نہیں. آپ کو پہچاننا پڑے گا یہ مسکین ہے. تو مسکینوں کو تو آپ کو ڈھونڈ کر دینا ہے. تو آپ بھائی کا سوال ہے کہ ایسا شخص جس کو دیکھ کر لگتا ہے اس کو ضرورت ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے, آپ جو اس کی مدد کریں گے وہ آٹومیٹکلی آپ جو بھی مدد کریں کسی کی بنا اس کی نیت سے کہ وہ کچھ عوض ہم کو دے, وہ صدقات میں آ جاتا ہے, نفلی صدقات میں آ جاتا ہے. اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ کو نفلی صدقے کا اس معاملے میں اجر دے دیں گا, چاہے آپ انٹینشن رکھے نہ رکھے, نیت کیا دے دینا ہے, اس کی مدد کرنا ہے. آٹومیٹکلی جب آپ کسی کو کوئی چیز دے اور نیت واپسی کے نہ ہو تو وہ چیز اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اس کا آپ کو اجر دیں گا. اور میں بھی کہوں گا مسکینوں کو ڈھونڈا جائے اور ڈھونڈ کر دیا جائے, اس لیے کہ مانگنے والا تو کہیں بھی مانگ لیتا, مسکین بےچارا اظہار نہیں کرتا. ہمیں چاہیے اسے ڈھونڈے اور ڈھونڈ کر اس کو دینے کی ہم کوشش کریں. اسی میں ہم نے بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی یہ رمضان کانفرنس بقیہ 7 دن بھی اسی طرح چلتے رہیں گی, 10:30 سے 1:30 بجے کا وقت اس کا رہے گا. انشاءاللہ تعالی کل کے جو عناوین ہیں, پہلا جو عنوان ہے دعوت دین کے اصول و آداب, جسے جناب عبدالرحیم خان محمدی صاحب لیں گے, اور دوسرا جو عنوان ہوگا مسلمانوں کے حقوق, جس کے مقرر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب رہیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر آئیں اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو, دوست احباب کو بھی اس پروگرام کے تعلق سے ضرور بتائیں. جزاک اللہ خیر.